الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات بشارت. آپ خوشخبری سنا دیں ان کو جو ایمان لا چکے. وعملوا الصالحات الذين آمنوا اصلاح قوت اعتقادیہ وعامل الصالحات اصلاح قوت عملیہ. اشارہ سنا دیں ان لہم مبشر بھی جس چیز کی خوشخبری سنائی گئی. ان لہم جنات کہ بے شک ان کے لیے جنتیں ہیں. تجری من تحتها الانہار تجری وصف اول ان باغات میں نہریں چلتی ہیں. ان تحت اشجارها و قصورها جلالین جنت میں جو درخت ہیں اور محلات ہیں ان کے نیچے نہریں چلتی ہیں. کلما رزقوا منها کلما وصف دوم جنت کا جب کبھی رزق دیے جائیں گے. منہا اس جنت میں سے من ثمراتن کوئی پھل جب اس جنت کا کوئی پھل بھی دیا جائے گا. رزقن کھانے کے لیے رزق کے لیے یعنی کھانے کے لیے. قالوا هذا الذي رزقنا تو کہیں گے وہ ہر بار یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں دیا گیا تھا. من قبل اس سے پہلے ایک معنی ہے فی الجنہ از جلالین کہ ابھی اس سے پہلے جنت میں یہی رزق ہمیں دیا گیا تھا. دوسرا معنی من قبلوں کا اس سے پہلے یعنی فی الدنیا یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں دنیا میں دیا گیا تھا. یہ من قبلوں سے مراد فی الدنیا یہ عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن مسعود اور دوسرے کئی صحابہ نے یہ تفسیر کی ہے اور اسی طرح بعض تابعین نے یہ تفسیر کی ہے اور یہی تفسیر واختارہ ابن جریر امام ابن جریر نے اسی تفسیر کو پسند کیا ہے کہ دنیا کے اندر جو پہلے پھل دیا گیا تھا وہ مراد ہے. وہ کہیں گے جب بھی ان کے پاس پھل آئے گا یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے دنیا میں دیا جاتا تھا. وَأُتُو بِهِ مُتَشَابِحَا اور دیے جائیں گے وہ متشابہن ملا جلا جنت میں جو پہلے ملا اور بعد میں ملا اس کے ساتھ ملنے والا ہوگا رنگ میں رنگ میں یا مراد دنیا کے اندر جو پھل کھاتے تھے اسی جیسا رنگ میں ملا جلا پھل جنت کے اندر ملے گا. تو ملا جلا ملے گا ان کو. وَأُتُو بِهِ دیے جائیں گے وہ رزق وہ پھل متشابہن جو آپس میں ملنے والا ہوگا رنگ کے اندر ملا جلا ہوگا نہ مزہ کے اندر. دنیا میں جو کھایا تھا اس کا مزہ اور آخرت میں جو کھائیں گے اس کا مزہ اور ہوگا. متشابہن وہ ملا جلا ہوگا رنگ میں نہ مزہ میں. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَصْفِ سوم اور ان جنتیوں کے لیے جنت میں بیویاں ہوں گی من الحور وغیرہا جلالین مطہراتن پاک ہوں گی ہر قسم کی بد اخلاقی یا بری عادت سے ہر قسم کی گندگی سے پاک ہوں گی. وہم فیا خالدون وصف چہارم وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. یہ اللہ پاک نے وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا, یہاں سے مسئلہ توحید پر وارد ہونے والے شبہ کا جواب دیا. پھر فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, سے جو نہ مانے ان کے لیے تخویف, اور وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا, سے ماننے والوں کے لیے بشارت. یہ وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ, یہ شبہ کا جواب بھی ہے, اور یہ نسخہ شفا دوم, دوسرا شفا کا نسخہ. اللہ پاک نے پہلے مثالیں دے کے بیان فرمایا کہ کئی کافر تو لا علاج مریض ہیں, لیکن کئی کافر وہ ہیں جو ابھی تک لا علاج نہیں ہیں, قابل علاج ہیں. اب قابل علاج جو مریض ہیں ان کے لیے اللہ پاک نے یہ دو نسخے پیش کیے, ایک توحید والا اور دوسرا رسالت والا. یہ وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا, یہ شبہ کا جواب ہے, اور اس شبہ کا تعلق ہے قرآن پاک کے ساتھ, جو قرآن پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بطور معجزہ کے دیا, بطور معجزہ کے. معجزہ عام حالات میں جو کام نہ ہو, ساری مخلوق مل کے بھی جو کام نہ کر سکے, اور اللہ پاک اپنی قدرت کاملہ سے وہ کام کر کے دکھا دے, اسے کہا جاتا ہے معجزہ. اور معجزہ کے اندر قوت اور طاقت پیغمبر کی اپنی نہیں ہوتی, اللہ کا اختیار ہوتا ہے. اب یہ قرآن پاک معجزہ ہے, اس قرآن پاک کے بنانے میں, نازل کرنے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی دخل اور اختیار نہیں ہے, یہ اختیار اللہ کا ہے. بلکہ اس قرآن کے بنانے میں مکہ کے کافروں کا خیال تھا کہ پیغمبر خود بنا کے لاتا ہے, تو معجزہ کے اندر یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ پیغمبر کا کام ہے, پیغمبر کا کام ہے. مثلا یہ معجزہ آ رہا ہے میرا, کیا نام, قرآن پاک والا, اب یہ سمجھنا کہ یہ پیغمبر خود کلام بناتا ہے, یہ کافروں کا عقیدہ ہے, مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے. مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اس کلام کے نازل کرنے میں پیغمبر کریم کا کوئی اختیار نہیں ہے, اختیار اللہ کا ہے. تو معجزات برحق ہوتے ہیں, لیکن معجزات میں اختیار اللہ کا ہوا کرتا ہے, پیغمبر کا نہیں ہوتا. اسی طرح کرامات برحق ہوتی ہیں, لیکن کرامات میں ولیوں کا اختیار نہیں ہوتا, اختیار اللہ کا ہوتا ہے. یہ اللہ پاک معجزہ پیغمبر کی نبوت کی دلیل کے لیے پیش کرتا ہے, یہ معجزہ پیغمبر کے لیے پیغمبر کے نبی ہونے کی دلیل ہوتا ہے. اور یہ اللہ پاک مختلف زمانوں میں زمانے کے مطابق پیغمبروں کو معجزات دیتا رہا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جادو کا بڑا چرچا تھا, بڑے بڑے جادو کیا جا کرتے تھے. اللہ پاک نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا معجزہ دیا کہ وہاں سارے کے سارے جادو ہیچ رہ گئے, ان کا کچھ نہ بن سکا. انہوں نے بڑی بڑی لاٹھیاں بنائی, پیغمبر کریم کو اللہ پاک نے معجزہ عطا کیا, لاٹھی اجدہا بنی, ان کے تمام جادو کو کھا گئی. تو انہوں کو بڑا ناز تھا اپنے جادو پر, اللہ پاک نے پیغمبر کو ایسا معجزہ دیا کہ ان کے سارے جادو والے ناز کو توڑ کے رکھ دیا. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا جب زمانہ آیا ہے, سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ ہو, بڑی بڑی بادشاہی ہو, بڑے عظیم الشان تخت ہو, بڑی بڑی فوج ہو, اس پہ بڑا ناز کیا کرتے تھے. بڑی بڑی فوجیں بادشاہوں کے پاس ہوتی تھیں. اللہ پاک نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو تخت دیا اور فوج دی, سارے بادشاہ حیران رہ گئے کہ اس بادشاہ کی بادشاہی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. نہ سلیمان کے تخت کا مقابلہ ہو سکتا تھا، نہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی فوج کا مقابلہ ہو سکتا تھا، ان کے پاس بڑی بڑی فوجیں ہوا کرتی تھیں۔ ادھر سلیمان پیغمبر کے پاس انسانوں کی فوجیں، جنوں کی فوجیں، ایسی فوجیں کہ اس جیسی فوج کسی اور کے پاس نہیں تھی۔ تو زمانے کے مطابق ایسے معجزے اللہ نے دیے کہ باقی تمام دنیا جن کو اپنی قوتوں اور طاقتوں پر ناز تھا وہ سارے حیران رہ گئے۔ پھر دور آتا ہے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں حسن کا بڑا چرچا تھا۔ مصر کی عورتیں وہ سمجھتی تھیں کہ ہم جیسا حسین کوئی نہیں ہے، حسن میں ہمارا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں ہے۔ ان کو بڑا ناز تھا اپنے حسن پہ، لیکن جب انہوں نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو دیکھا تو وہ سمجھی کہ ہمارا حسن کیا شے ہے، اصل حسن تو یہ حسن ہے جو یوسف کے پاس ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بڑا زور تھا طب کا۔ اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے، مادر زاد نابینا بینا بن گیا، مردے زندہ ہو گئے، برس کی بیماری والے ان کی بیماری جاتی رہی۔ تو یوں اللہ پاک نے اس زمانے کے حالات کے مطابق پیغمبروں کو معجزات دیے ہیں۔ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت و بلاغت کا بہت زور تھا، اور اہل عرب اپنی فصاحت و بلاغت پہ بڑا ناز کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے ہمارے پیارے پیغمبر کو یہ قرآن والا معجزہ دیا، اور تمام فصیح بلیغ لوگوں کو پیارے پیغمبر نے، اللہ پاک نے للکارا اور چیلنج کیا کہ قرآن کی ایک سورت کے مقابلے میں تم بھی بنا کے لے آؤ۔ وہ جو بڑے بڑے اپنی فصاحت و بلاغت پہ ناز کرنے والے تھے، انہوں نے مانا کہ قرآن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا، جواب شبہ ثانیہ توحید پر دوسرا شبہ۔ مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن اللہ کی کلام نہیں ہے، اگر یہ اللہ کی کلام ہوتی تو اس میں خصیص چیزوں کی مثالیں نہ ہوتی، اس میں بالکل گھٹیا گھٹیا قسم کی چیزوں کو مثال کے طور پہ پیش کیا گیا ہے، اور اللہ پاک بہت بلند و بالا ہے۔ اللہ کی کلام بھی بہت بلند ہونی چاہیے، اللہ کی کلام میں ایسی گھٹیا چیزوں کا ذکر نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن پاک جو کہتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، او جن جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَلَوِجْتَمَعُوا لَهُ، اگر وہ سارے کے سارے جمع بھی ہو جائیں ایک مکھی کو پیدا کرنے کے لیے، تب بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ کہیں مکھی کی مثال آ رہی ہے، کہیں یہ مچھر کی مثال آ رہی ہے۔ تو اللہ پاک تو بہت بلند ہے، اگر یہ اللہ کی کلام ہوتی تو اللہ کی کلام میں ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ذکر نہ ہوتا۔ اللہ پاک اس شبہ کا جواب دے رہی ہیں، ان اللہ لا یستحیی، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ ایسی مثالیں بیان کرتا ہے۔ کیوں؟ مثال سے مقصد ممثل لہو کو واضح کرنا ہوتا ہے، جس کے لیے مثال دی جا رہی ہے۔ مثلا مثال دی جا رہی ہے غیر اللہ کے لیے کہ جن غیر اللہ کو تم پکارتے ہو وہ ایک ذرہ چیز کے مالک نہیں ہے، ایک ذرہ چیز کے خالق نہیں ہے۔ اب بتانا یہ ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، تو اس میں چھوٹی سی چھوٹی چیز کا ذکر کیا جائے گا کہ اتنی چھوٹی سی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے ہیں، مکھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں، تو وہ بڑی چیز کیا پیدا کریں گے؟ تو چونکہ مثال میں ممثل لہو کی وضاحت کرنا مقصود ہوتی ہے، اس لیے چھوٹی چھوٹی مثالیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو یہ چھوٹی چیزیں بیان کرنا، یہ اللہ ترک نہیں کرتا، یہ اللہ کی شان کے خلاف نہیں ہے۔ کیوں؟ ان میں وضاحت کرنی ہے، ممثل لہو کی مثال دے کر مسئلہ توحید کو سمجھانا ہے۔ ان اللہ لا یستحیی، حیا اور شرم یہ بندوں کی صفات مختصہ میں سے ہے۔ حیا اور شرم یہ بندوں کی صفات ہیں، اور اللہ کی طرف بندوں کی صفت کی نسبت ہو جائے، صفت تو ہے وہ بندوں کی، نسبت ہو جائے اللہ کی طرف، تو پھر وہ چیز مراد نہیں ہوتی، اس چیز کا نتیجہ مراد ہوتا ہے۔ مثلاً انسان کو حیا آتا ہے تو وہ کوئی کام نہیں کرتا، شرم آتا ہے تو وہ کام نہیں کرتا۔ تو حیا اور شرم اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ترک فعل، کام نہ کرنا، ترک کر دینا۔ اس لیے اب یہاں لا یستحیی، یہاں بھی حیا کا نتیجہ، نتیجہ کیا ہے؟ ترک۔ لا یستحیی لا یترکو، لا یستحیی لا یترکو، ترک کا معنی مراد ہوگا۔ ان اللہ لا یستحیی، اللہ نہیں چھوڑتا، لا یترکو، این یضربا کے بیان کرے مثلا ما، کوئی مثال، مثلا ما کوئی مثال، بعوضتن فما فوقا، مچھر ہو یا مچھر سے بھی بڑھ کر ہو، یہ مچھر حقیر، فما فوقا آہ کر، مچھر تو حقیر ہے نا، اللہ حقیر کو چھوڑ کے مثال دے آہ کر کی، یہ بھی اللہ بیان کرے گا، اللہ اس کے بیان کو نہیں چھوڑے گا۔ بعوضہ ہو یا اس سے بڑھ کر ہو، بڑھ کر ہو کس چیز میں؟ حقارت میں، بڑھ کر ہو حقارت میں، یعنی یہ بعوضہ حقیر ہے تو وہ کیا ہو؟ آہ کر ہو، وہ کیا ہو؟ آہ کر ہو۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہی مراد مانا، حقارت میں بڑھ کر، حقارت میں بڑھ کر ہو، وہ اللہ پاک بیان کرے۔ فاما الذین آمنوا، اب اللہ پاک پہلے تو ترک نہیں کرتا، جواب باعتبار فائدہ، بعض اوقات کسی چیز کا جواب دے کے اس کا فائدہ بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ اس شبہ کا جواب دے کر فائدہ بیان کر رہی ہیں، فرمایا جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کا تو پہلے سے زیادہ یقین بڑھ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بالکل مثال، صحیح مثال دی ہے۔ اما الذین آمنوا فیعلمون، وہ تو یقین کر لیتے ہیں کہ انہ الحق کو، کہ بے شک یہ حق بہت موقع کی، پھر رب رب کی طرف سے۔ حضرت تھانوی مانا کرتے ہیں حق کا، یہاں حق باطل کے مقابل نہیں ہے، یہاں یہ مثال تو بڑے موقع کے مطابق ہے، مثال بڑے موقع کے مطابق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جو کافر ہیں یعنی ضدی ہیں، فَيَقُولُونَ مَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو وہ کہیں گے اللہ نے ایسی حقیر چیز کی مثال دے کے کس چیز کا ارادہ کیا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جو کافر ہیں، سو چاہے کچھ ہی ہو جائے، سو چاہے کچھ ہی ہو جائے، انہوں نے ماننا تو ہے نہیں ہے، وہ یہی کہیں گے کہ اللہ ایسی حقیر چیزوں کی مثال بیان کر کے کس چیز کا ارادہ کرتا ہے، یذل بہ کثیرا، یہ جواب ماذا ماذا کس چیز کا ارادہ کرتا ہے، جواب دیا گیا یذل بہ کثیرا، بہت ساروں کو گمراہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور بہت ساروں کو ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے اور نہیں گمراہ کرتا مگر نافرمانوں کو، حد انسانیت سے نکلنے والوں کو، جو ضدی ہیں وہ مانیں گے کبھی نہیں، انہوں نے حجتیں کرنی ہیں، تو وہ کہیں گے او جی کیا ارادہ کیا کیا ارادہ کیا، اب ایک آدمی کے پاس استاد کے پاس لاٹھی ہو، شاگرد کہے جی یہ لاٹھی بڑی بہترین ہے، یہ کس لیے ہے، یار باہر جانا ہوتا ہے مختلف موزی جانور ملتے ہیں تو یہ لاٹھی کام آتی ہے، اچھا کئی اور کام آتے ہیں، مثلا بکریاں چراتے ہیں جی ان کے لیے پتے جھاڑنے پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کئی دفعہ کسی بتی مشرق سے مقابلہ ہو سکتا ہے تو یہ عصا شریف کام آئے گی، یہ مثلا فائدے بتاتا جا رہا ہے استاد، شاگرد بھی کہتا نہیں جی استاد جی کیوں جی کیوں جی، پھر جب استاد تنگ ہوگا تو وہ کیا کہے گا، وہ کیوں ہے یہ لاٹھی، اس کے سر پہ مار کے کہے گا یہ تیرے سر کا علاج کرنے کے لیے، تیرے سر پھاڑنے کے لیے، اب حالانکہ یہ لاٹھی سر پھاڑنے کے لیے تو اور مفائد ہیں، لیکن جو ضدی انسان ہو وہ بار بار یوں کہہ دی کیوں جی کیوں جی کیوں جی، تو اسے کہا جاتا ہے تیرے جیسے آدمیوں کو گمراہ کرنے کے لیے، حالانکہ اللہ کی آیات یا اللہ جو مثالیں دیتا ہے یہ گمراہ کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو تذکیر نصیحت دینے کے لیے، اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے فحال میں مدکر، نصیحت کے لیے تذکیر کے لیے تذلیل کے لیے نہیں ہے، وہ سمجھے، لیکن جو ضدی ہو اس کو یہی جواب دیا جاتا ہے تو جیسوں کو گمراہ کرنے کے لیے، چلو جی نہیں گمراہ کرتا مگر الفاسقین، حد انسانیت سے نکلنے والے، فسق کا لغوی معنی ہوتا ہے الخروج، خروج اور اصطلاحی معنی خروج العقلاء عن طاعت اللہ، ذوی العقول کا اللہ کی عبادت سے نکل جانا، اللہ کی عبادت والی حدود سے نکل جائے، جب تجاوز کر جائے نافرمان بن جائے تو اسے فاسق کہتے ہیں، الذین ینقضون عہد اللہ، علامت اول فاسقین کہ قوت ایمانی کم ہے، ویقتون ما امر اللہ، علامت دوم قوت فطری نہیں ہے، ویفسدون علامت سوم قوت عقلی بھی نہیں ہے، الذین ینقضون عہد اللہ، بقائے انسانیت کے لیے تین قوتوں کا ہونا ضروری ہے، انسان چاہے کہ میری انسانیت باقی رہے، میں انسانیت کے حدود سے نکل نہ جاؤں، تو انسانیت کی بقا کے لیے تین قوتوں کا ہونا ضروری ہے، ایک قوت ایمانی، دوسری قوت فطری، تیسری قوت عقلی، یہ تین قوتیں ہوں تو انسان انسانیت کی حدود میں رہتا ہے، اور یہ تین قوتیں نکل جائیں تو انسان حد انسانیت سے نکل جاتا ہے، الذین ینقضون عہد اللہ یہ پہلی علامت، اور یہ قوت ایمانی کم ہے، یعنی ایک جو پہلی قوت تھی وہ ان میں کوئی نہیں ہے، وہ توڑ دیتے ہیں اس وعدے کو جو اللہ کے ساتھ پکا وعدہ کر کے آئے کہ ہم تجھ پر ایمان لائیں گے، پیغمبروں پر ایمان لائیں گے، اس کو توڑ دیتے ہیں، وَيَقْتَهُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، یہ دوسری علامت کے قوت فطری، یہ قوت فطری اللہ پاک نے جس چیز کے جوڑنے کا حکم دیا تھا اس چیز کو توڑ دیتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد کرتے ہیں، اُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، ثَمَرَةُ الْفِسْقِ، یہ جو عہد انسانیت سے نکل جائے اس کا انجام خاسرون، مکمل خسارے والے، پورے خسارے والے یہی ہیں، خسارہ دارین، خسارہ دارین، ایسے لوگ دارین میں خسارہ اٹھانے والے۔ کیف تکفرون باللہ، تتمہ دلیل عقلی، اللہ پاک نے دعوی صورت پیش کیا کہ اللہ ہی کو پکارو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کی پکار میں کسی کو شریک نہ بناؤ، اس پر اللہ پاک نے دلائل پیش کیے۔ درمیان میں دو شبہات جو توحید پہ وارد ہو رہے تھے ان کا جواب دیا۔ اب کیف تکفرون، اس کا پھر تعلق ہے اسی دلیل کے ساتھ، شبہات کا جواب دے کے اللہ پاک دلیل کی طرف عود کرتے ہیں۔ جو دلیل عقلی پیش کی جا رہی تھی اسی کا کچھ حصہ باقی تھا، اللہ پاک صاحب اس حصے کو ذکر کر کے دلیل توحید کو مکمل فرماتے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ بتوحید اللہ، اللہ کی توحید کا کیسے انکار کرتے ہو، حالانکہ وہ الذی، حالانکہ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، یہ تصرف انفسی، تصرف انفسی آگے آ رہا ہے، هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ، تصرف آفاقی اول، ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ، تصرف آفاقی دوم، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، تصرف علمی، تین تصرف اللہ پیش کر رہا ہے، تصرف انفسی، یہ دلیل عقلی انفسی، پہلے سمجھا چکا ہوں جس کا انسان اور انسان کی اپنی ذات کے ساتھ تعلق ہو، یہ دلیل عقلی انفسی، تصرف انفسی۔ اور اگر آسمان اور زمین کا ذکر آ جائے تو وہ دلیل عقلی آفاقی، تصرف آفاقی، آسمان زمین کا ہو تو سفلی اور آسمان کا ہو تو علوی۔ اچھا جی، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، اللہ کی توحید کا کیسے انکار کرو گے اس حال میں کہ اللہ، اس حال میں کہ تم مردہ تھے، اللہ نے تمہیں جان عطا کی، كُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم بے جان تھے، تم بے جان تھے، فَأَحْيَاكُمْ، تمہیں جاندار بنا دیا، جاندار بنا دیا، تم بے جان تھے، تمہیں جاندار بنا دیا۔ یہ جاندار بنا کر یہ پہلی زندگی اور بے جان ہونے والی پہلی موت، ثم یمیتکم، پھر اللہ روح نکال لے گا، جان نکال لے گا، یہ دوسری موت، ثم یحییکم، پھر قیامت کے دن اللہ تم کو زندہ کرے گا، یہ قیامت کی زندگی، دو زندگی، احیاکم دنیا والی زندگی، یحییکم قیامت والی زندگی، دنیا میں آنے سے پہلے امواتن موت، دنیا سے مرنے کے بعد، یمیتکم قیامت تک موت کا زمانہ، دو موتیں، دو زندگیاں، یہ تشریح ہے صحابہ اکرام کی، سورت حامیم مومن میں بھی گزر چکا ہے، دو موتیں، دو زندگیاں، یہ اور وہ آئے دونوں ایک ہیں، دونوں میں دو زندگیاں اور دو موتیں، دو زندگیاں، دو موتیں، یہ یحییکم قیامت والی زندگی، صحابہ تابعین انہوں نے یہی تشریح کی، اور صحابہ کی تفسیر، رسول پاک کی تفسیر، اس کے مقابل یحییکم فی القبر، یحییکم فی القبر، قبر میں اللہ تمہیں زندہ کرے گا، یہ قبر والی زندگی، روح واپس کرنے والی، یہ تفسیر کی سدی کبیر نے، یہ تفسیر کی سدی کبیر نے، جس کے بارے میں بتا چکا ہوں سورت حامیم مومن میں کہ یہ سدی کبیر کون تھا؟ یہ شیخین کو گالیاں دیا کرتا تھا، حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو گالیاں دیا کرتا تھا. اب ایک طرف ہے صحابہ کی تفسیر کہ یحییکم یوم القیامہ، اس کے مقابل ہے یحییکم فی القبر. یہ تفسیر کس کی؟ صحابہ کے دشمن کی، صحابہ کو گالیاں دینے والے کی. تب مرضی ہے انسان صحابہ کی طرف آ جائے، مرضی ہے شیعوں کی طرف چلا جائے. اور سمجھے یحییکم اگر قبر والی زندگی کی روح واپس آ گئی، روح واپس آ کر یہ دنیا والا جسم دنیا والی قبر میں زندہ ہو گیا، یہ شیعوں کا عقیدہ اور شیعوں کی تفسیر، شیعوں کا عقیدہ، شیعوں کی تفسیر. اور یحییکم سے مراد قیامت کے دن زندہ اللہ کرے گا، قیامت تک تمہارے جسم قبروں میں مردہ رہیں گے، جسموں کے اندر روح قیامت تک نہیں آئے گی، جسموں کے اندر روح قیامت تک نہیں آئے گی. عام انسانوں کے جسموں کو مٹی کھا جائے گی، پیغمبروں کے جسموں کو اللہ پاک محفوظ رکھتا ہے، لیکن قبر میں وہ بھی موت کی حالت میں رہتی ہیں، دنیا والی زندگی نہیں ہوتی. برزخی حیات وہ الگ ہے، برزخی حیات میں اس جسم کے اندر روح داخل نہیں ہوتی. اور سمجھے یحییکم قیامت کے دن کی زندگی، یہ صحابہ والی تفسیر. اب چاہے انسان صحابہ والی بات مانے، چاہے شیخین ابو بکر اور عمر کو گالیاں دینے والا اس کی بات مان لے، آج الٹی گنگا بہ رہی ہے. مولانا سرفراز صاحب نے یہاں دو تین تفسیروں کے حوالے دیے ہیں کہ یحییکم فی القبر، جی فلاں تفسیر نے لکھا، فلاں نے لکھا. بس اب لوگ کہتے ہیں جی تفسیروں نے لکھا ہے نا، تفسیروں نے لکھا ہے نا. بھئی تفسیر والے لکھ کے آگے اگر تردید کر دیں تو پھر وہ تو شیخ الحدیث صاحب نے بتانا نہیں ہے نا، اور تم نے اتنی تکلیف کرنی نہیں ہے نا کہ تفسیروں کو دیکھو، تم نے تو بس اندھا مقلد بن جانا ہے نا. مفسرین انہیں بعض نے لکھا ہے لیکن بعض نے ساتھ ہی تردید کر دی، اور بعض نے صرف ایک کیل ضعیف قول کے طور پہ ذکر کیا، بات سمجھے. اور پھر شیخ الحدیث صاحب نے یہ بھی نہیں بتایا کہ یہ تفسیر کرنے والا ہے کون، کیوں اگر یہ بتا دیتا کہ یہ تفسیر کرنے والا تو ابو بکر کو گالیاں دینے والا تھا، تو پھر ہر ایک سوچ سکتا تھا شیخ الحدیث صاحب آپ سے صحابہ کو چھوڑ کر وہ ابو بکر اور عمر کو گالیاں دینے والا آپ کو کیوں اچھا لگ گیا کہ آپ نے اس کی تفسیر کو لے لیا، لیکن وہ جو چاہیں کرتے جائیں، جو چاہے ان کا حسن کرشمہ ساز کرے. ثم یحییکم ثم الیہ، قیامت کا دن بہت بڑا دن ہوگا، اللہ زندہ کرے گا، پھر اس میں بہت دیر گئی کیونکہ بڑا دن ہے. ثم، پھر کہیں جا کے حساب کتاب شروع ہوگا، اس لیے دوبارہ ثم لایا گیا ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اسی آیت پر جو مختلف تفسیروں کے حوالہ جات ہیں وہ انشاءاللہ مسئلہ میں آئیں گے. هو الذی، وہی ہے اللہ جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، زمین میں جو کچھ ہے یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا. اور لکم، لام نفع کا، تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا، یہ سب کچھ پیدا کرنے والا اللہ ہے. ثم استوى الی السماء، یہ تصرف دوم افاقی، خلق لکم ما فی الارض، تصرف افاقی اول، اور استوى قائم ہوا طرف آسمان کے، ان کو سات آسمان بنا دیا. یہ استوى الی السماء یہ بھی متشابہات سے ہے، بعض مفسرین اس کی تاویل کرتے ہیں، لیکن جمہور محققین اہل سنت وہ کہتے ہیں اس کو اپنے ظاہر پہ رکھو، اس کی پوری حقیقت اور کیفیت کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے. استوى الى السماء یہ تصرف دوم ہے، تصرف دوم ہے، یہ دو تصرف. اس طرح آفاقی تصرف کرنے والا زمین میں آسمان میں اللہ ہی ہے. وہو بکل شئین علیم، وہی ہر ہر چیز کو جاننے والا، یہ تصرف علمی. میں نے بتایا کہ یہ جو آیت ہے اس پر سارے حوالہ جات بعد میں آئیں گے. پھر ساتھی کہتا ہے جی اس سدی کبیر کا تعارف تو کراؤ، کون سا حوالہ ہے؟ وہ گالیاں دیتا تھا اور مطلب کی بھی وہ شروع کر دئیے. جب میں پہلے بتا رہا ہوں کہ جب مسئلہ آ رہا ہے مسئلے میں ساری چیز آ رہی ہے، یہاں تو صرف ایک دلیل کو تھوڑا سا واضح کرنا تھا، بس ہو گیا. اچھا جی، اب هو الذی خلق لکم، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے دلیل کا اور پہلی کے ساتھ ملا کے؟ جب ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے تو اسی کو پکارو، غیروں کو نہ پکارو. پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ ہی کو پکارو، اوروں کو غیروں کو مت پکارو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ. خلق لکم پہلے دلیل کے حصے میں گزر چکا ہے، جعل لکم تمہارے فائدہ کے لیے، اب یہاں پر آ گیا خلق لکم تمہارے نفع کے لیے، تمہارے نفع کے لیے. بات کو سمجھو، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جعل لکم اور خلق لکم، اللہ نے پیدا کیا تمہارے فائدہ کے لیے، اللہ نے یہ کام کیا زمین کو پیدا کیا تمہارے فائدہ کے لیے، زمین بنائی تمہارے فائدہ کے لیے، یعنی اللہ نے یہ کام کیا، اس کام کی ایک غرض ہے، ایک غرض ہے، سمجھے؟ اسے کہتے ہیں اللہ کے افعال معلل بالاغراض ہیں. ایک مسئلہ چلتا ہے کہ اللہ جو کام کرتا ہے تو اللہ کے کام کرنے میں بھی کوئی غرض ہوتی ہے، اس غرض کے لیے اللہ وہ کام کرتا ہے. تو اب یہاں پر ایک سوال کر لو اور بات جواب میں سمجھ آ جائے گی. سوال پیدا ہوتا ہے ان دونوں آیتوں میں، جعل لکم پھر خلق لکم، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے افعال معلل بالاغراض ہوتے ہیں، اللہ کے افعال معلل بالاغراض ہوتے ہیں، حالانکہ غرضوں کے لیے کسی مقصد کے لیے کام تو انسان کیا کرتا ہے، انسان کوئی کام کرتا ہے کوئی مقصد ہوتا ہے، اس مقصد کے لیے اس غرض کے لیے انسان کام کرتا ہے. اب اللہ بھی کوئی کام کرے جی، اللہ کی بھی کوئی ضرورت ہو وہاں پر، کوئی محتاجگی ہو وہاں پر، یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ اللہ کی کوئی غرض ہو، غرضوں کو اللہ محتاج ہو، تو لازم آتا ہے اللہ کے افعال کا معلل بالاغراض ہونا، معلل بالاغراض ہونا، یعنی کسی ضرورت کے تحت آدمی کام کرے. یہ آدمی تو کرے تو کرے، اللہ کرے. مثلا آپ نے کھانا کھایا کیوں؟ ایک غرض ہے، بھوک ختم ہو جائے. پانی پیا، ایک غرض ہے، پیاس ختم ہو جائے. ایک ضرورت ہوتی ہے، ایک غرض ہوتی ہے. بندوں کی تو ضرورتیں ہیں، تو بندوں کا بندے کام کرتے ہیں ان ضرورتوں کے لیے، لیکن اللہ تو ضرورتوں کا محتاج نہیں ہے. لازم آتا ہے اللہ کے افعال معلل بالاغراض ہوں. جواب سمجھو، جواب یہ ہے کہ غرض کے دو معنی ہیں، غرض کے دو معنی. ایک غرض کا معنی ہے حکمت، کہ کوئی کام کیا جائے اس کام کے کرنے کی کوئی حکمت ہو. اور دوسرا معنی ہے غرض کا، غرض بمعنی احتیاج اور ضرورت، احتیاج اور ضرورت. تو اب سمجھو، جو پہلا معنی ہے کہ غرض بمعنی حکمت، تو ہم کہتے ہیں بالکل اللہ کے افعال معلل بالاغراض ہیں، معلل بالحکم، معلل بالحکمت ہیں. اللہ کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جس کام میں حکمت نہ ہو. غرض بمانہ حکمت, اللہ کے ہر ہر کام میں حکمت ہے, ہر ہر کام میں غرض ہے. غرض کا معنی ہو حکمت, تو اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. دوسرا, غرض بمانہ احتیاج, اللہ اس سے بالکل پاک ہے. کسی محتاجگی کی وجہ سے, ضرورت کی وجہ سے اللہ کام کرے, نہ اللہ کو کوئی ضرورتیں لائق ہوتی ہیں, نہ اللہ کسی کا محتاج ہوتا ہے, نہ احتیاج کے لیے اللہ کوئی کام کرتا ہے. یہ جو کہا جاتا ہے معلل بالاغراض, اللہ کے افعال نہیں ہوتے, وہاں مراد ہوتا ہے محتاج. محتاج ضرورت, اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. احتیاج اور ضرورت کے لیے اللہ کوئی کام کرے یہ بات نہیں ہے. تو لکم, تمہارے نفع کے لیے یہ حکمت ہے, یہ محتاجگی نہیں ہے. اللہ نے زمین کو بنایا تمہارے نفع کے لیے, اس کے بنانے میں کیا حکمت؟ او جی تمہیں نفع دینا ہے, حکمت ہے, محتاجگی نہیں ہے. کرو خلق لکم واذ قال ربک للملائکہ تتم دلیل اکلی. یہی جو دلیل اکلی چلی آ رہی ہے, توحید پر دو شبہات کے جوابات دے دیے گئے. اور دلیل اکلی کا تتمہ, اس تتمہ میں اللہ پاک آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ پیش کر رہا ہے. پہلے انسانوں کی تخلیق کا تذکرہ گزر چکا, اسی اکلی دلیل کو تام کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ بیان کر رہا ہے. بات سمجھے کہ آدم علیہ السلام کو بھی پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے, اور یہ واقعہ پیش کرنے کا ایک مقصد ہے. اللہ پاک کے ساتھ توحید میں اولیاء اللہ کو شریک کیا گیا, انبیاء کو شریک کیا گیا, شیطانوں کو شریک کیا گیا. عام طور پر مشرق اللہ کے ساتھ نبیوں کو, ولیوں کو شریک کرتا ہے, اسی طرح شیطانوں, جنات کو شریک کرتا ہے. اللہ پاک یہ واقعہ پیش کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی اس لائق نہیں ہے کہ اسے اللہ کا شریک بنایا جائے. سمجھے, اسی دلیل عقلی میں تھوڑا سا حصہ آیا ہے, وہ بکل شئین علیم, ہر ہر چیز کو جاننے والا, علمی تصرف, یہ علمی تصرف کرنے والا اللہ ہی ہے. اس علمی تصرف کرنے میں نبی بھی شریک نہیں ہے, جنات بھی شریک نہیں ہے, ولی بھی شریک نہیں ہے, ملائکہ بھی شریک نہیں ہے. ملائکہ, عام طور پہ ملائکہ کو, انبیاء کو, جنات کو اللہ کا شریک بنایا گیا. اللہ کہتا ہے ان میں سے کوئی نہیں ہے جو اللہ کا شریک بن سکے. یہ اللہ پاک تخلیق کا واقعہ پیش کر کے یہ مسئلہ سمجھانا چاہتی ہیں کہ یہ مخلوقیں جن کو اللہ کا شریک بنایا جاتا ہے, ان میں سے کوئی نہیں ہے جسے اللہ کا شریک بنایا جائے. کیوں؟ ان میں سے کوئی بکل شئن علیم نہیں ہے, ہر ہر چیز کو جاننے والا ان میں سے. آئیے ذرا دیکھو, اب اللہ پاک فرشتوں کے بارے میں بتائے گا. فرشتے خود اقرار کرتے ہیں لا علم لنا, ہمیں پتہ نہیں, تو وہ بھی شریک نہیں بن سکتے. آدم علیہ السلام کو کوئی پتہ نہ چلا کہ شیطان دشمنی کر رہا ہے, درخت کو کہتا ہے کھا, اللہ کہتا ہے نہ کھا, وہ کہتا ہے کھا. حضرت حوا کو بھی کوئی پتہ نہ چلا, نہ ولیوں کو پتا, نہ نبیوں کو پتا, فرشتوں کو بھی نہیں پتا. اور اللہ بتانا چاہتا ہے یہ شیطان تو تمہارا پہلے دن سے دشمن ہے, پھر شیطان کو, جنوں کو اللہ کا شریک بناتے ہو, کیا کرنے لگے ہو؟ تو تینوں کے بارے میں بتایا جائے گا, ان میں سے کوئی اللہ کا شریک بن سکتا نہیں. آئیے, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ, اس جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو, جب, کب کہا جی, یہ اس کا متعلق کیا ہے, تو مفسرین باز نکالتے ہیں اذکر اذ قال، اذکر اذ قال، ہمارے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس اذکر وغیرہ کے معذوف نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں اس کا متعلق عبارت میں موجود ہے، آگے آ رہا ہے قالوا اتجعل فیہا، فرشتوں نے یہ کہا، اتجعل، یہ فرشتوں نے کب کہا، اذ قال ربک، جب تیرے رب نے یہ کہا، اذ کا متعلق یہ قالوا مؤخر، قالوا مؤخر، تو اس کا متعلق مقدم ہو یہ ضروری نہیں ہوتا، اس کا متعلق بعض اوقات پیچھے ہوتا ہے، یہاں بھی پیچھے موجود ہے قالوا، رب نے فرمایا للملائکہ، ملائکہ، ملائکہ سے مراد ارضی سماوی تمام ملائکہ، انی جائل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں، وہ آگے سے کہنے لگے فرشتے اتجعل فیہا، زمین میں بنائے گا ان کو جو فساد کریں گے، یسفک الدماء، خون بہائیں گے، یفسدو، بد عقیدہ ہوں گے، یفسکو، بد عمل ہوں گے، زمین میں فساد کریں گے، زمین میں خون ریزی کریں گے، ان کو اللہ بنانے لگا ہے، ونحن نسبح، حالانکہ ہم کا تسبیح بیان کرتے ہیں تیری، تیری حمد کے ساتھ اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، ونحن اظہار خدمت، اظہار خدمت، اللہ کسی اور کے بنانے کی ضرورت کیا ہے، ہم جو خدمت کے لیے حاضر ہیں تمہاری موجودگی میں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، وہ سمجھے، جس طرح مالک کا کوئی خادم ہو، مالک یہ کہے کہ میں کوئی اور نوکر رکھنا چاہتا ہوں فلاں کام کے لیے، نوکر جو خادم اس کا ہو، وفادار ہو، وہ کہے آقا مالک صاحب آپ کو کیا ضرورت ہے اور رکھنے کی، بندہ جو حاضر ہے میں یہ سارا کام کروں گا نا جی، تو اسی طرح فرشتے کہنے لگے اللہ پاک ہم خدمت کے لیے جو حاضر ہیں آپ کو کیا ضرورت ہے کسی اور کو پیدا کرنے کی، یہ انہوں نے اپنا اظہار خدمت کا جذبہ پیش کیا، فرشتوں کا مقصد کوئی اعتراض اور حسد نہیں تھا، یہ جو انہوں نے فرمایا، یہ فرمایا بطور اپنی خدمت کے پیش کرنے کے ہم حاضر ہیں نا جی، کیا ضرورت ہے ان کو پیدا کرنے کی، ہم حاضر ہیں، عبارت ایک لکھی ہوگی، لیس علی وجہ الاعتراض ولا علی وجہ الحسد، ابن کثیر، اعتراض اور حسد کے طور پہ نہیں فرمایا بلکہ بطور طلب حکمت فرمایا، تو کوئی حکمت بتاؤ وہاں کیا حکمت ہے، اور نہ نسبے ہو، لیس المقصود، اور مقصد کوئی نہیں، مقصد صرف اتنا، الا الاستفاء، استفسار عن المرجح، ہم پہ راجے، ہم پہ ترجیح والی چیز کون سی ہے، لل عجب والتفاخر، ان کا مقصد تکبر کرنا، فخر کرنا نہیں تھا، فخر کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ کہتے ہیں اللہ اگر عبادت مقصود ہے تو نحن نسبح ہو، ہم عبادت کے لیے حاضر ہیں، عبادت مقصود ہے اللہ پاک آپ کی تو عبادت کے لیے ہم حاضر ہیں، کسی اور کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے کیا ہے، تو مقصد یہ ہے یہ فرشتوں کا کہنا بطور اعتراض بطور حسد کے نہیں تھا، اچھا جی، بطور حسد کے نہیں تھا، اب فرشتوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں اعتراض کیا، جب اللہ پاک نے بتایا کہ میں ایک خلیفہ بنا رہا ہوں، خلیفہ سے مراد کیا ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام اللہ کا خلیفہ ہے، خلیفہ کیوں بنایا جا رہا ہے کہ زمین والوں پر اللہ کے احکام کو نافذ کرے، اللہ کا جو خلیفہ ہوتا ہے، خلیفہ کس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کی مخلوق پر اللہ کے احکام کو نافذ کرے، فی تنفیذ احکامی، بات سمجھے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ خلیفہ سے مراد مطلق انسان ہے، مخصوص طور پہ آدم علیہ السلام نہیں، بلکہ جن سے انسان، مطلق انسان اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کا خلیفہ ہے. پھر مطلق انسان کو خلیفہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ یخلف بعضہم بعضا، ان میں سے پہلے بعض جاتے ہیں، بعد میں آنے والے ان کے خلیفے بنتے ہیں. چونکہ پہلا جاتا ہے، بعد والا خلیفہ بنتا ہے، اس لیے انسانوں کو خلیفہ کہا جاتا ہے. یعنی آدم علیہ السلام مرادوں تو وہ خلیفہ ہیں بطور اللہ کے احکام کو نافذ کرنے کے، اور مطلق انسان ہو تو وہ خلیفہ ہیں کہ پہلے پاس چلے جائیں گے، پچھلے ان کی جگہ پہ آئیں گے. انہوں نے یہ کہا، یہ انسان جس کو اللہ آپ پیدا کرنے لگے ہیں، یہ فسادی ہوگا، خون بہائے گا. یہ انہوں نے کیسے کہا؟ وہ عالم الغیب تو تھے نہیں، تمام مفسرین مانتے ہیں وہ عالم الغیب تو تھے نہیں، پھر انہوں نے یہ کیسے کہا؟ تو مفسرین لکھتے ہیں یہ انہوں نے کہا، انہوں نے قیاس کیا جنات پر. زمین میں پہلے جنات آباد تھے، جنات آباد تھے اور جنات فسادات کیا کرتے تھے، تو انہوں نے قیاس کیا کہ زمین پر جو مخلوق آئے گی، پہلی مخلوق کا یہ حال ہے، جو بعد میں آئے گی تو وہ بھی ان جیسی ہوگی، تو انہوں نے بھی فساد ہی کرنا ہوگا. تو انہوں نے یہ کہا جنات پر قیاس کرتے ہوئے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، تسبیح اور تحمید کا فرق ہو چکا ہے. نُسَبِّحُ نُقَدِّسُ، یہ دونوں کا معنی ایک ہے، تو یہ تکرار لازم آتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے نُسَبِّحُ اور نُقَدِّسُ، تقریباً معال انجام کے اعتبار سے دونوں کا معنی ایک ہے، تو یہ تکرار لازم آ رہا ہے. جواب سمجھو، مفسرین لکھتے ہیں نُسَبِّحُ یُفْسِدُ کے مقابل ہے، اور نُقَدِّسُ یَسْفِقُ الدِّمَا کے مقابل ہے، لہذا تکرار نہیں ہوگا. جس مخلوق کو اللہ آپ پیدا کرنے لگے ہیں وہ تو فسادی ہوگی، اس کے مقابل ہم مسبح ہیں. جس کو پیدا کرنے لگے ہیں خون بہانے والی ہوگی، اور ہم نقدس لک، تو چونکہ وہاں دو جملے تھے، دو کے مقابل ادھر لائے گئے، لہذا کوئی تکرار نہیں ہے. ہمارے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نسبح اور نقدس میں فرق، نسبح زمانہ حال اور نقدس زمانہ استقبال. اب حال میں بھی ہم تسبیح بیان کرنے والے ہیں، نقدس زمانہ استقبال میں بھی تمام شریکوں سے پاک ہونا ہم نے بیان کرنا ہے، تو اللہ ہم خادم حاضر ہیں، ہم عبادت کے لیے حاضر ہیں. دونوں میں فرق ہو گیا، نسبح زمانہ حال کے لیے، نقدس ہو استقبال کے لیے. اب انہوں نے یہ جو فرمایا، اللہ پاک آگے سے جواب دیتے ہیں، قال انی عالم، جواب اجمالی حاکمانہ. پہلا جواب اللہ دے رہا ہے حاکمانہ، دوسرا جواب آئے گا حکیمانہ، وعلم آدم حکیمانہ، اور یہ پہلا جواب اجمالی، دوسرا جواب تفصیلی. اللہ پاک نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. بس حاکمانہ، تمہیں کیا ضرورت ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے، میں جانتا ہوں بس. ما لا تعلمون، تم نہیں جانتے. مصلحت راجحہ الا مفاسد البشر، بشر کے فسادات تمہارے سامنے ہیں، لیکن بشر میں جو مصالح ہوں گی، راجے ترجیح والی، ان کا تمہیں پتہ نہیں ہے، میں جانتا ہوں. یہ پہلا جواب. دوسرا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَا كُلَّهَا، یہ جواب حکیمانہ اور تفصیلی. اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو بتا دیے نام، کلہا سارے کے سارے. کلہا کل استغراق حقیقی کے لیے نہیں ہے، استغراق حقیقی کہ سب کچھ اللہ نے بتا دیا, وہ کوئی چیز نہ رہی ہو نہ. کل استغراق عرفی, استغراق عرفی اس طرح پڑھ چکے ہو. کل شے میں اوتیت من کل شے, ملکہ بلقیس کے بارے میں کل شے, اس کو سب کچھ دے دیا گیا. سب کچھ یعنی جن چیزوں کا ضروری تھا, جن چیزوں کا بادشاہی چلانے کے لیے ہونا ضروری تھا وہ چیزیں, تو وہ استغراق عرفی ہے, استغراق حقیقی نہیں. یا خذ کل سفینہ غصبا, آئے گا موسیٰ اور خضر علیہما صلوات اللہ, ان کے واقعہ میں سولہویں پارے میں آئے گا. کشتی والوں کی کشتی کو پھاڑ دیا تھا خضر نے, وجہ پیش کی تھی آگے بادشاہ ہے جو لیتا ہے کل سفینہ, ہر کشتی کو, ہر کشتی کو, حالانکہ پھٹی ہوئی کشتی کو نہیں لیتا تھا, صحیح کشتی کو لیتا تھا. اور کل سفینہ سے مراد بھی جو وہاں کشتیاں ہیں وہ مراد ہیں, ساری دنیا کی کشتیاں مراد نہیں ہیں. تو استغراق حقیقی, استغراق حقیقی کیا ہے؟ ساری دنیا کی ساری کشتیاں. اور استغراق عرفی جو اس کی بادشاہی میں وہاں قریب قریب جو کشتیاں تھیں وہ. چلو جی, تو یہ استغراق کلہ میں عرفی ہے, حقیقی نہیں. یعنی آدم علیہ السلام کے لیے جن چیزوں کا جاننا ضروری تھا اللہ نے وہ بتائی. علامہ, یہ تعلیم دی اللہ نے, تعلیم سمجھو. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے, آدم علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیا, فرشتوں کو تعلیم نہ دی نہ بتایا, اب ایک طالب علم کو بتا دیا جائے وہ پاس ہو جائے, دوسرے کو نہ بتایا جائے وہ فیل ہو جائے, تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی ہی. ایک کو بتایا دوسرے کو نہ بتایا, تو جواب سمجھو. جواب یہ ہے کہ یہاں علامہ تعلیم سے مراد تعلیم فطری, تعلیم جو ہر ایک کی فطرت میں ہے. فرشتوں کی فطرت میں جو تعلیم ہے اللہ نے ان کو بھی دی تھی, انسانوں کی فطرت میں جو تعلیم ہے اللہ نے انسانوں کو بھی دی. تو یہاں فطری تعلیم مراد ہے, بعد میں کسی چیز کا بتانا مراد نہیں ہے. فطری تعلیم فرشتوں کی اپنی فطرت ان کو بھی پتا, انسانوں کی اپنی فطرت وہ ان کو ہے, یہ تعلیم فطری مراد ہے. علامہ آدم الاسماء کلہا ثم عرضہم, پھر پیش کیا ان چیزوں کو ملائکہ پر, پھر چیزوں کو پیش کیا ملائکہ پر. ملائکہ کو کہا بتاؤ, فقال انبئونی, بتاؤ مجھے, بے اسماء ہاؤلاء, ان چیزوں کے نام یعنی ان چیزوں کے خواص اور تاثیرات بتاؤ, ان چیزوں کے خاص اور تواس تاثیرات بتاؤ. روح المعانی, ان کو تم صادقین, اگر تم سچے ہو, سچے ہو کون سے شبہ میں؟ وہی جو اوپر پیش کیا تھا, جلو فیا میں یوسد فیا یسف قدما, وہ جو شبہ تم نے پیش کیا تھا اس میں سچے ہو تو بتاؤ ان چیزوں کے نام. قالوا سبحانک, وہ کہنے لگے اللہ تو شریکوں سے پاک ہے, لا علم لنا, ہمیں کوئی پتہ نہیں, الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم, تو یہ ہر چیز کو جاننے والا, ہر چیز کی حکمت کرنے والا. یہ قالوا سبحانک لا علم لنا, جواب ملائکہ, ملائکہ نے جواب میں اقرار کر لیا کہ قالوا سبحانک, نمبر لگا ہوگا, تم نے ملائکہ کو معبود بنا رکھا ہے, حالانکہ وہ ہر چیز کو نہیں جانتے, خود کہتے ہیں لا علم لنا, جو خود اقرار کر رہا ہے میں نہیں جانتا, تو اس کو تم نے کیسے معبود بنا لیا؟ تو بتایا جا رہا ہے ان کو معبود مت بناؤ, فرشتوں کو معبود مت بناؤ, وہ علیم بکل شے نہیں ہے, ہر ہر چیز کو وہ جاننے والے نہیں ہیں. ارازہم اسماء کلہا, پھر ارازہم, ارازہا کی بجائے ارازہم, وہ جو چیزیں تھیں ان چیزوں میں عاقل غیر عاقل پر غالب, عاقل غیر عاقل پر غالب, یہ غالب کرنے کی وجہ سے ضمیر ہم کی لائی گئی. ارازہم تغلیب اوکلا علا غیر الاوکلا, اوکلا کو غیر اوکلا پر غالب کرتے ہوئے ہم ضمیر لائی گئی. اچھا جی, قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قال يا آدم انبئهم. اب وہ تو اقرار کر گئے ہمیں پتا نہیں. اللہ پاک کہتا ہے آدم انبئهم, بتا ان کو بسمائے ان کے نام. فلما انبئهم بسمائے ان کے نام بتا دیے. قال اللہ نے فرمایا لم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض, آسمان و زمین کا سارا غیب میں ہی جانتا ہوں, میں نے تمہیں بتایا تھا. وہ عالم ما تبدون ما کنتم تکتمون, جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں, جو چھپاتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں. ما تبدون, ظاہری حالت و باطنی حالت میں جانتا ہوں. وما کنتم تکتمون, جو تم چھپاتے ہو, جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی, اور ما کنتم تب باطنی حالت بھی, ظاہری حالت بھی میں جانتا ہوں. اور بعض مفسرین لیتے ہیں ما تبدون سے مراد آتا جا لو فی من یسد بھی, انہوں نے ظاہر کر دیا اس کو بھی ہمیں جانتا ہوں. و یہ جو ما کنتم تکتمون ہے, یہ تکتمون کتمان ابلیس الاستکبار, ان فرشتوں میں اس وقت, فرشتوں میں اس وقت ابلیس بھی تھا, ابلیس کے اندر تھا تکبر, وہ بطور تکبر کے کہہ رہا تھا. اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو فرشتوں, اور تم میں ابلیس جو چھپا رہا ہے نا تکبر, میں سب کچھ جانتا ہوں. تمہارے تبدون کو اس کا تعلق فرشتوں کے ساتھ, تکتمون کو اس کا تعلق ابلیس کے ساتھ, کیونکہ ابلیس بھی اس وقت ملائکہ کے اندر رہتا تھا, اس وقت وہ بھی ملائکہ کے اندر رہتا تھا. میں یہ سب کچھ جانتا ہوں, یہ خاصہ علمیہ باری تعالیٰ ہو گیا. السماوات افاقی علوی, الارض افاقی سفلی, ان تمام کو میں جانتا ہوں, ان تمام کو. اللہ پاک کا انداز را دیکھو, یا آدم انبئهم, فرشتوں کو فرمایا تھا انبئونی, انبئو جس طرح ممتعن کہتا ہے اچھا مجھے بتانا اس کا کیا مطلب ہے, اس کا کیا مطلب ہے, انبئونی, جس طرح ممتحن امتحان لیتا ہے. لیکن جو آدم علیہ السلام کو فرمایا پھر انداز اللہ نے بدل دیا, امبے ہوم, امبے یعنی امبے نی, امبے مجھے بتا. نہیں, آدم علیہ السلام انسان, انسان کی اللہ فضیلت بتا رہا ہے, انسان کی فضیلت ظاہر کرنا چاہتا اللہ پاک کے, بشر کی بڑی شان ہے. فرشتوں کو اللہ کہتا ہے تم مجھے بتاؤ, آدم علیہ السلام کو یہ نہیں کہتا امبے نہیں مجھے بتا, آدم علیہ السلام کو اللہ پاک کہتے ہیں امبے ہوم, اور تو استاد بن, یہ سارے تیرے شاگرد ہیں, ان کو پڑھا, ان کو بتا, وہ سمجھے امبے ہوم, امبے وہ ان کو تو پتا نہیں, مان چکے ہیں, آوت جانن والے آوت شانا والے ان کو بتا, ان کو. اللہ پاک نے انداز بدل دیا, انداز بدل کے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی فضیلت کو ظاہر کیا اور بتایا کہ آدم استاد ہے تمام فرشتوں کا, آدم استاد ہے تمام فرشتوں کا. چلو, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اِكْرَامِ آدَم, ہم نے ملائکہ کو کہا اس جدو سجدہ کرو آدم کے سامنے, انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا, تکبر کیا اس نے, ابا انکار کیا اور تکبر کیا, وکان من الکافرین. ہم نے ملائکہ کو کہا تم سجدہ کرو, انہوں نے سجدہ کیا, فرشتوں نے نہ کیا. سوال پیدا ہوتا ہے ابلیس, ابلیس تو فرشتہ نہیں ہے, ابلیس تو جن ہے, کان من الجن, کان من ال, ابلیس تو کیا ہے جنوں سے, جب جنوں سے اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو, اب فرشتوں نے کام کیا ٹھیک, جنوں کو تو اللہ نے حکم ہی نہیں دیا, جب جنوں کو حکم نہیں دیا, ابلیس کو حکم ہی نہیں دیا, اب ابلیس نہ کرے تو ابلیس کا کوئی قصور نہیں ہے. جواب, جواب یہ ہے کہ اللہ نے ملائکہ کو بھی حکم دیا تھا، ابلیس کو بھی دیا تھا، ملائکہ کو بھی حکم دیا تھا، ابلیس کو بھی دیا تھا، اس لیے اس قلنا للملائکہ، ملائکہ کے نیچے لکھا ہوگا ما ابلیس کے، ما ابلیس کے، ہم نے ملائکہ کو بھی اور ابلیس کو بھی حکم دیا، ملائکہ کو بھی اور ابلیس کو بھی حکم دیا. اور سورۃ اعراف میں آیت آ رہی ہے، اللہ پاک اس کو کہتے ما منا کا اللہ تسجد از امرت کا، شیطان امرت کا، میں نے تجھے حکم دیا، میں نے تجھے حکم دیا. قرآن پاک صاف واضح کرتا ہے کہ اللہ پاک نے ملائکہ کو بھی حکم دیا تھا، ابلیس کو بھی حکم دیا تھا. اب ملائکہ تو مان گئے، اللہ کا حکم مان گئے، اللہ نے فرمایا سجدہ کرو، سجدہ. اب اللہ کو کہتے جی کوئی دلیل تو بتانا، بغیر دلیل کے تو ہم مانتے نہیں نا، بغیر دلیل کے تو ہم، انہوں نے کہا نہیں نہیں دلیل ہے یا نہیں ہے، ہم تو مانتے ہیں اللہ تیرا حکم، سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. الا ابلیس، مگر ابلیس ابا انکار کرنے لگا، اور انکار کیوں کیا؟ واستکبر، یہ علت ابا کی، واستکبر اس لیے کہ اس نے تکبر کیا، ابا انکار کیا. کیوں جی؟ علت اس کی کیا ہے؟ علت تکبر ہے، علت تکبر ہے. ابلیس انکار کرنے لگا، وہ کہنے لگا میں نہیں مانتا، اللہ تو کہتا ہے سجدہ کر ان کے، اس کے سامنے دلیل دے پھر تو مانوں گا، بغیر دلیل، بغیر دلیل، سمجھو ایک عام قانون ذہن میں رکھو، بغیر دلیل کسی کی بات کو مانا جائے تو یہ تو تقلید ہوتی ہے، تے میں تقلید کردہ کوئی نہ ہوں، میں تو ہوا غیر مقلد، سمجھو. ایک بات آئے، تقلید کیا ہوتی ہے؟ پڑھو گے آگے مسئلہ، جب پڑھو گے، بغیر دلیل کے مطالبہ کے بات مان لی جائے اسے کہتے ہیں تقلید، اور بغیر مطالبہ دلیل کے بات نہ مانی جائے، بات سمجھے، اسے کہا جاتا ہے ترک تقلید. اب سنو، اللہ پاک نے صرف حکم دیا، دلیل کوئی نہیں. دلیل مولانا مرتضی سن صاحب چاند پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، دارالعلوم دیوبند کے ناظم تعلیمات تھے، ان کا تحریری مناظرہ ہوا ہے مولانا ثناء اللہ امرتسری غیر مقلد کے ساتھ، مناظرہ ہوا تحریری، آج کل وہ مناظرہ شائع شدہ ہے، تنقیح التقلید اس کے نام سے رسالہ ملتا ہے، ان یہ جو شائع کرتے رہے، پھر وہ سوال، اس کا سوال، ان کا سوال. حضرت نے پہلی بار ہی یہ سوال کیا کہ تقلید کیا ہوتا ہے؟ اخذ القول بلا دلیل، بلا مطالبہ دلیل، بغیر مطالبہ دلیل کسی کی بات کو مان لا، اس کا نام ہوتا ہے تقلید، اور جو اس طرح جو نہ مانے وہ ہوتا ہے ترک تقلید. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ فرماتی ہیں کہ یہاں آدم علیہ السلام کے واقعہ میں اور ابلیس کے واقعہ میں تقلید، عدم تقلید کی بات نہیں، لیکن یہاں سے ایک قانون نکلتا ہے، یہ ہمارا استدلال اس قانون سے ہے، وہ سمجھے، یہاں سے ایک قانون نکلتا ہے. وہ قانون کیا؟ فرشتوں نے بغیر مطالبہ دلیل بات مان لی، انہوں نے تقلید کر لی، جو عمومی قانون ہے. ابلیس بغیر مطالبہ دلیل کے نہ ماننا لگا، مانتا نہیں تھا، کہتا تھا دلیل لاؤ، اپنی طرف سے دلیل پیش کرنی شروع کر دی. تو بغیر مطالبہ دلیل کے اس نے بات نہ مانی تو وہ غیر مقلد ہوا. جب یہ استدلال کیا مولانا مرتضی حسن صاحب چاند پوری رحمت اللہ علیہ، بڑا عجیب انسان گزرا ہے، جب یہ استدلال کیا مختلف جوابات دیے آگے مولوی ثناء اللہ نے، لیکن وہ پڑھو کوئی جواب دے نہیں سکا آخر تک. ویسے جس طرح مرغ کو ذبح کر دیا جائے نا، تو وہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، وہ یوں ہی ہوتا رہا لیکن اپنے آپ کو بچا نہ سکا. تو ابلیس بغیر مطالبہ دلیل کے ماننے کے لیے تیار نہ ہوا. ایک مولوی تھا ان کا، اس نے امام صاحب کے بارے میں لکھا تھا کہ امام صاحب امام ابو نیفا، بتاؤ کس کے مقلد ہیں؟ اب واضح بات ہے وہ تو مجتہد ہے، اور جو مجتہد ہوتا ہے وہ کسی اور کی تقلید نہیں کیا کرتا. تو وہ کہنے لگے کہ جب اس نے تقلید نہیں کی غیر مقلد ہے تو امام ابو حنیفہ تو ہمارا ہوا، تم مقلدوں کا تو نہ ہوا. یہ غیر مقلد مولوی نے بات کہی، بات سمجھے؟ بعض رسالوں میں بھی انہوں نے یہ بات لکھی ہے. جواب سمجھو، جواب یہ ہے کہ اگر اسی طرح تم نے کرنا ہے کہ جی اب امام ابو حنیفہ چونکہ کسی کا مقلد نہیں ہے لہذا غیر مقلد ہے ہمارا ہے، تو اس تو ہم کہتے ہیں یہ ابلیس بتاؤ کس کا مقلد ہے؟ ابلیس کس کا مقلد ہے؟ تو یہ کسی کا مقلد تو نہیں ہے، غیر مقلد ہے. تو تمہاری جماعت کا، تمہارا، تم بھی غیر مقلد، ابلیس بھی غیر مقلد. باقی رہا امام صاحب کا، وہ بتا چکا ہوں مجتہد ہے. مجتہد دوسرے کی تقلید نہیں کیا کرتا، مجتہد اپنے اجتہاد پر عمل کیا کرتا ہے. مجتہد کے لیے ضروری ہوتا ہے خود اجتہاد کر کے اس پہ عمل کرے. اچھا جی، ابلیس انکار کر گیا، غیر مقلد بن گیا، اور سمجھے وہی چلو فرشتوں کی تقلید کر لیتا کہ فرشتوں نے ایک کام کیا، یہ کہتا چلو جی میں بھی ان کے پیچھے. پر اس نے کہا نہیں، بغیر دلیل کے مطالبہ کرنے کے مانوں گا کوئی نہیں. انکار کیا اس نے اور تکبر کیا. وکانا من الکافرین، کانا ایک منا تھا کافروں سے، فی علم اللہ، اللہ کے علم میں پہلے سے ہی تھا کہ یہ کافر ہے. من الکافرین، من الکافرین، الکفار من الجن، سمجھے؟ یعنی اس وقت اور کئی جن بھی کافر تھے، تو ان کافر جنوں میں سے ایک یہ بھی تھا. اور بعض مفسرین کہتے ہیں نہیں، اس وقت تک کوئی جن کافر نہیں بنے تھا، سب سے پہلا جن جو کافر بنا وہ یہی بنا. اس لیے اول من کفر فہو ابلیس. یہ کان من الکافرین، کافروں سے تھا اللہ کے علم میں، یا کافروں سے تھا جو جن کافر تھے ان میں سے یہ بھی تھا. دو سمجھے، جو جن کافر تھے ان میں سے تھا، اگر جنوں کو کافر مانا جائے، اور اگر اس کو پہلا کافر مانا جائے تو پھر ماننا کیا ہوگا؟ اللہ کے علم میں یہ کافر تھا. تیسرا جواب، کانا بمانا سارا، کانا بمانا سارا، ہو گیا کافروں سے، ہو گیا کافروں سے. چلو، وکلنا، کو زیادہ سخت نیند آئی ہو اس کا علاج یہ ہے یہاں سے باہر چلا جائے، تازہ وضو کر کے آئے، شیطان کو دس گالیاں نکال کے آئے، نیند جائے گی انشاءاللہ. اچھا جی، وکلنا یا آدم، اب اس نے تو شیطانی کی انکار کیا، سجدہ کرنے کے لیے تیار نہ ہوا، فرشتوں نے سجدہ کیا، اللہ پاک نے فرشتوں سے سجدہ کرایا. اللہ پاک بتانا چاہتا ہے فرشتوں کی شان کم ہے، بشر کی شان زیادہ ہے. بشر کے سامنے فرشتوں نے سجدہ کیا ہے تو فرشتوں کی شان کم، بشر کی شان زیادہ. ہم نے کہا اے آدم، اس کو انت و زوجک الجنہ، تو بھی ٹھہر اور تیری بیوی بھی، الجنتا جنت میں، وکلا منا رغدا کھاؤ کشادہ، ہے سوشے تما جہاں سے چاہو، ولا تقربا ہذہ شجرا، اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ہو جاؤ گے اپنا نقصان کرنے والوں سے. آدم علیہ السلام آپ جنت میں ٹھہرے. جنت میں اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کے لیے حضرت حوا کو پیدا کیا. یہ حضرت حوا کب پیدا کی گئی؟ اس میں دو قول ہیں. ایک یہ ہے کہ جب اللہ پاک نے جنت میں ٹھہرایا اس وقت ان کو پیدا کیا گیا، تو جنت میں وہ پیدا کی گئی. دوسرا قول یہ ہے کہ یہ جنت میں ٹھہرنے کا حکم دینے سے پہلے ہی حضرت حوا کو بھی اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کر دیا تھا. ظاہر قرآن پاک کا یہی بتاتا ہے، یہ حکم ہونے سے پہلے حضرت آدم کے ساتھ حضرت حوا کو بھی پیدا کر لیا گیا تھا، دونوں کو پھر اللہ کہتا ہے آپ بھی آپ کی بیوی بھی جنت میں جائیں، اس کو ننتا و زوجو کل جنتا۔ اب آدم علیہ الصلوۃ والسلام اکیلا تھا، آدم علیہ السلام اکیلا تھا، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی تسکین تسلی کے لیے حضرت حوا کو پیدا کیا تاکہ تسلی ہو جائے، ایک ایک تے دو گیارہ۔ اچھا جی، زوجک مسکن قلب، دل کو تسکین دینی والی، الجنہ مسکن بدن، مسکن بدن، اللہ پاک کہتا ہے دل کی تسکین کے لیے میں نے حضرت حوا کو پیدا کر دیا اور بدن کی تسکین کے لیے میں نے جنت کو پیدا کیا ہے، دونوں اس میں رہو۔ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا امتحان آدم و حوا۔ یہ جو درخت ہے نا، اس کے لا تقربا قریب بھی نہ جانا، یہ نہیں فرمایا لا تاکلا کھاؤ نہیں، فرمایا قریب بھی نہ جاؤ، اس کے قریب بھی نہ جاؤ، فتکونا ہو جاؤ گے اپنی جان پر زیادتی کرنے والوں سے۔ فَأَذَلَّهُمَ الشَّيْطَان، خدائے شیطان، خدائے شیطان، پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے، انہا اس درخت کی وجہ سے، اس درخت کی وجہ سے شیطان نے پھسلایا۔ فَأَخْرَجَهُمَا، نکال دیا ان دونوں کو، مما کا نافی، اس جنت سے جس جنت میں وہ رہتے تھے۔ اگر ہم کسی بریلوی سے دلیل کا مطالبہ کرے، اگر ابلیس کا واقعہ ہم پر فٹ تو اس کا جواب یہ کہ ابلیس کا واقعہ ہم پہ فٹ، یہاں سے قانون نکل رہا ہے کہ فرشتوں پر بشر کو فضیلت حاصل ہے، ٹھیک، باقی اگر وہ سجدے پر استدلال کریں کہ غیر اللہ کے لیے سجدہ ہے، تو یہ سجدہ تحیہ، سجدہ تعظیمی پہلی امتوں میں جائز تھا، اللہ نے حکم دیا، ہمارے شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، منسوخ ہے۔ دقت ہے، گانوں کی آواز آ رہی ہے، اب پتہ نہیں، اب یہ پتہ ہوگا یہاں کے منتظمین کو، یہ خان صاحب ہیں، مولانا شفیق صاحب ہیں، اب انہوں کو شوق ہوگا کوئی ان چیزوں کا، تو تمہارے ساتھ یہ بھی خامخواہ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے انتظام کر دیا ہو، پتہ نہیں، ہیں تو صوفی ہیں، کبھی ایسا نہیں کر سکتے۔ اچھا جی، اس کے قریب نہ جاؤ، شیطان نے پھسلایا اس درخت سے، اس درخت کی وجہ سے، اس درخت سے یعنی اس درخت کی، فاخرج ما، نکال دیا جنت سے جس میں یہ تھے۔ اب شیطان نے پھسلایا، اللہ پاک نے فرمایا اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، پسلی سے پیدا ہونا ان کا حدیث میں موجود ہے۔ اچھا جی، شیطان نے پھسلایا، یہ فاضلہما، شیطان نے پھسلایا، دھوکہ دیا، اس نے کیا کہا، اب ذرا سمجھو، اب اللہ کہتا ہے یہیں ٹھہرو، اس درخت کے قریب بھی نہ جاؤ، شیطان کہتا ہے جاؤ، جاؤ ہی نہیں، کھاؤ، کیوں جی، کہتا ہے یہ درخت ایسا ہے جو اس کو کھا لیتا ہے، ذرا نکالو سورۃ اعراف، سورۃ اعراف اور وسوسہ آیت نمبر 20 ہے، آٹھواں پارا سورۃ اعراف آیت نمبر 20، فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنهما من سواتهما وقال ما نهاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملکین او تكونا من الخالدین۔ اس نے کہا تمہیں جو رب نے روکا ہے نا، ما نهاکما، نہیں روکا مگر اس لیے روتا ہے اس لیے کہ ہو جاؤ گے ملک, ہو جاؤ گے ملکین, یا ہو جاؤ گے من الخالدین, ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے, یا ہو جاؤ گے ملکین فرشتے. کیا ہو جاؤ گے؟ وہ کھاؤ گے تو فرشتے بن جاؤ گے, کھاؤ گے تو ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ گے. اگر جنت میں ہمیشہ رہنا چاہتے ہو تو کھاؤ, ہمیشہ رہنا چاہتے ہو تو کھاؤ. وقاسم ما, اور قسمیں اٹھانے لگا, میں تمہارا بڑا خیر خواہ سمجھ, کھاؤ. انہوں نے قسموں پہ اعتبار کر لیا, قسموں پہ اعتبار کر لیا. اللہ کہتا تھا قریب بھی نہ جاؤ, یہ کہتا ہے کھاؤ گے تو ہمیشہ رہو گے, کھاؤ گے تو ہمیشہ رہو گے. انہوں نے سوچا ہمیشہ رہنا چاہیے. شیطان کہنے لگا اللہ نے مجھے یہاں سے نکال دیا ہے, تمہیں بھی یہاں سے نکال دے گا, تمہیں بھی یہاں سے نکال دے گا. ہمیشہ رہنا چاہتے ہو تو کھاؤ. یہ روکا اسی لیے, جو اس درخت کو کھا لے پھر وہ نکل سکتا نہیں ہے. تو تھانوں بھی اللہ کڈنا ہے, آج نہیں تھا کل نہیں تھا پرسوں, اللہ تمہیں بھی نکالے گا. اس لیے تمہیں کہا اس کے قریب نہ جاؤ, اگر یہاں ہمیشہ رہنا چاہتے ہو تو کھاؤ. ان کا اچھا سانو کڈ سی گل تو ٹھیک آخدا بابا, چٹی داڑھی سو قسم چاہ کے آخدا پیا ہے, چٹی داڑھی ہوئے بابے دی, تے بابا سر تے قرآن چاہ کے نے, تے بابا آ کے مردے سن دے نے. انسان دھوکھا کھا جاندا ہے. اب جی سفید داڑھی ہو, ایک بڑا مولوی صاحب ہو, سر پہ قرآن اٹھا لے تو لوگ بیچارے دھوکا تو کھا جاتی ہیں. اس کی قسموں پہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھی دھوکے میں مبتلا ہو گئے, تناول کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اب یہاں تھوڑی سی بات سمجھو. پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ پاک نے شیطان کو نکال دیا تھا, آدم علیہ السلام حضرت حوا کو جنت میں ٹھہرایا تھا, شیطان کو نکالا تھا, تو شیطان جنت میں تھا ہی کوئی نہیں, وہ کیسے آ گیا وسوسہ ڈالنے کے لیے؟ وہ جنت میں وسوسہ ڈالنے کے لیے کیسے آ گیا؟ پھر یہاں او کیل کال شروع ہوئے ہیں جی, سانپ کی شکل بن کے آ گیا جی, فلاں ہو گیا جی, آپ ایک گیٹ پہ آ کے بیٹھ گیا اور گیٹ سے اشارہ کرنے لگا, اے ادھر آؤ نا, ادھر آؤ, ادھر آؤ نا. تو یہ گیٹ پہ چلے گئے تو بات ہو گئی, گپے ہی گپے. ان کا کوئی ماخذ, کوئی ان کی بنیاد نہیں ہے. بات سیدھی ہے, وہیں ایک مقام پہ تھے, اللہ پاک نے اس کو فرمایا کہ تو نکل, تو میرا نافرمان ہے. حضرت آدم کو فرمایا آپ ٹھہرے یہاں, ایک کو نکلنے کا حکم, ایک کو ٹھہرنے کا حکم. وہیں ابھی نکلا نہیں تھا, نکل رہا تھا, اسی وقت نکلتے نکلتے اس نے وسوسہ ڈالا. یہ نہیں کہ نکل کے چلا گیا تھا تے پھر آیا. اچھا جی, نکلتے نکلتے اب وہ جانے لگا ہے, جاتے ہوئے اس نے دھوکہ دیا. اب یہ تو بات آپ کے سامنے آئی, یعنی وہیں تھا جاتے ہوئے دھوکہ دیا. اچھا جی, جاتے ہوئے اس نے دھوکہ دیا. اب سمجھو دھوکہ کیا دیا؟ کہنے لگا ہمیشہ رہنا چاہتے ہو تو کھاؤ, آج اللہ نے مجھے نکال دیا ہے, کل تمہیں نکال دے گا. جس طرح کسی طالب علم پر کوئی جرم ثابت ہو جائے, مطمئن آرڈر دے دے کہ تو نکل جا, وہ جب نکل کے جا رہا ہو تو جاتے جاتے اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے, وہ ٹھیک ہے مجھ سے تو غلطی ہو گئی ہے, لیکن اصل یہ مطمئن ہے ہی ایسا, یہ طلب آپ کو ٹھہرنے دیتا ہی نہیں. آج میں نے جانا ہے, کل تجھے بھی نکالے گا, چالے کٹھے چلیے. او فلانے مدرسے روٹی بڑی سونی ملتی ہے، او فلان مدرسے میں چلتے ہیں پڑھائی کی بات نہیں، وہاں روٹی بڑی اچھی ملتی ہے، او بڑے اچھا انتظام ہے، چل وہاں چلتے ہیں. اچھا وہ دوسرا کہتا ہے نہیں یار مجھے نکالا نہیں، اور کٹ دے سی یا کل بہرحال یہ ساتھ ہی چلے جاتا ہے، ساتھ نہیں جاتا تو یہ جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے یار کوئی تھوڑی سی بات ہو تو دوسرے دن وہ بھی نکل جاتا ہے. اسی طرح یوں ایک مثال سمجھو، یہ صرف ایک سمجھانے کے لیے، کوئی یہ نہیں کہ ایسا واقعہ کوئی وہاں تھا. شیطان کو اللہ پاک نے نکال دیا، جاتے جاتے اس نے وسوسہ ڈالا کہ یہاں اللہ تجھے بھی ہمیشہ نہیں رہنے دے گا، اس درخت سے روکا اسی لیے، یہ درخت ایسا ہے جو کھا لیتا ہے تو ہمیشہ جنت میں رہتا ہے. اب وہ تو چلا گیا. آدم علیہ السلام نے اب سوچا کیا کروں، تو آدم علیہ السلام نے اجتہاد کر کے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو کھا لینا چاہیے تاکہ جنت میں ہمیشہ رہیں، جنت میں ہمیشہ رہیں. چنانچہ کھانے کے لیے تیار ہو گئے، کھانا کھایا، وہ تو چلا گیا تھا پہلے. اللہ ناراض ہو گیا، اللہ نے فرمایا سونے تم بھی جنت چن کر. اب اس طرح اس نے وسوسہ ڈالا. اچھا جی، اب یہاں ایک سوال سمجھو، سوال یہ ہے کہ اس نے جو وسوسہ ڈالا تھا، اس نے کہا تھا جو کھائے گا تو ہمیشہ رہے گا، کھائے گا تو اسی طرح ان تکونا ملکین، کھائے گا تو ملکین، تم دونوں کھاؤ گے تو فرشتے بن جاؤ گے. اور فرشتوں کا حال تو دیکھا ہے تھے آدم علیہ السلام، کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، آدم کے سامنے سجدہ کرو. اب وہاں آدم علیہ السلام کو پتا چل گیا کہ آدم علیہ السلام بشر کی شان زیادہ ہے اور فرشتوں کی شان کم ہے، تو اب انہیں کہا جائے کھاؤ گے تو فرشتے بن جاؤ گے، تو پھر تو ان کو نہیں کھانا چاہیے تھا، فرشتے بن جائیں گے شان کم ہو جائے گی. اب بشر ہیں شان زیادہ ہے، اور اگر یہ تناول کر لیں گے تو شان کم ہو جائے گی، فرشتے بن جائیں گے، پھر تو کھانا نہیں چاہیے تھا. اب مفسرین نے دوسرے لفظ پہ تو غور کیا ہے، تکونا من الخالدین، ان تکونا ملکین، اس پہ توجہ نہیں کی، اس لیے بس اتنا کہتے ہیں ہمیشہ رہو گے جی. اب حالانکہ سوال پیدا ہوتا ہے ملکین ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ نہ کھائیں، کیونکہ ملکین ہونے سے شان کم ہو جاتی ہے. اب جواب سمجھو، ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ ذرا ملاؤ سولہویں پارے کی آیت، الا ادلکما الا شجرۃ الخلد و ملک لا یبلا، الا شجرۃ الخلد و ملک لا یبلا، ملک یہاں ملکین، ملکین میں یہاں بھی ایک قرات ہے ملکین، یہاں بھی ایک قرات کیا ہے ملکین، بہرحال یہاں ملکین اور ایک رات ملکین، اور وہاں نفس صاف آ گیا ملکین لا یبلا، اس کو ملاؤ. اب ملا کر سمجھو، ہمیشہ بھی رہو گے اور فرشتوں والا مانا اب نہ کرو، دونوں قراتوں کو ملا کر ایک بین بین مانا کرو، دونوں کو ملا کر ملکین ملکین ملکین، وہ سمجھے ملکین ملکین ملکین، تینوں کو ملاؤ، ملا کر مانا بنتا ہے صاحب اختیار، مانا کیا بنتا ہے اختیار والے، ہمیشہ بھی رہو گے جنت میں اور جنت میں تمہیں اختیار بھی ہوگا، جنت میں تمہیں اختیار بھی ہوگا. انہوں نے فرمایا پھر تو ٹھیک ہے کھانا چاہیے. سمجھے، عام طور پہ جو ملکین کا معنی کیا جاتا ہے اور یہی عام طور پہ پیش کیا جاتا ہے فرشتے فرشتے، حالانکہ فرشتے اگر یہی معنی کیا جائے تو پھر تو ان کو وہ پھل نہیں کھانا چاہیے تھا، کیونکہ فرشتہ بننے کی صورت میں تو شان ان کی کم ہو جاتی ہے. سمجھے، ہم نے کہا جی اس کی وضاحت آ رہی ہے سولہویں پارے میں، ملکین کے لیے ملکین، ملکین کے لیے ملکین لا یبلا، لہذا مانا کیا کرنا چاہیے، صاحب اختیار ہمیشہ جنت میں بھی رہو گے، صاحب اختیار بنو گے، صاحب اختیار. یہ تحقیق ہے اس مسئلہ میں ہمارے استاد حضرت سید لال شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کی. ملکن کو ساتھ ملا کے مانا کیا کرتے تھے صاحب اختیار بن جاؤ گے. اب بات درست بنتی ہے، صاحب اختیار اور ہمیشہ رہنے والے، صاحب اختیار اور ہمیشہ رہنے والے. آگے آؤ، اب اللہ پاک کہتی ہیں اس کے قریب بھی نہ جا، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، جا کھا، شیطان کی بات مانی، شیطان کی بات مانی، اللہ کی بات نہ مانی. اب یہاں پھر مفسرین نے تاویلات کی ہیں، جی اجتہاد کیا کہ یہ معین حاض شجرہ، یہ معین درخت مراد ہے یا اس درخت کی جنس مراد ہے، یہ معین درخت مراد ہے یا اس درخت کی جنس. یہ درخت نہ ہو مثلا کھجور کا درخت بالفرض، تو یہ کھجور نہ ہو کوئی دوسری کھجور، یہ آم نہ ہو کوئی دوسرا آم کا درخت. تو اجتہاد کیا کہ معین مراد ہے، جنس مراد نہیں، معین سے منع ہے، جنس سے منع نہیں. تو اجتہاد کر کے جنس میں سے دوسرے درخت میں سے کھا لیا، تو یہ اجتہادی غلطی ہو گئی. کیا ہو گئی؟ اجتہادی غلطی. اس قسم کے مفسرین نے توجیہات کی ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس وقت غلطی ہوئی، اجتہادی غلطی. دوسرے کئی حضرات کہتے ہیں نسی آدم، تولے بارے میں آ رہا ہے، نسی بھول گیا جی. غلطی تو تب بنے کہ کوئی جان بوجھ کے کام کرے، بھول کر کام ہو جائے تو غلطی نہیں ہوتی. نسیان ہو جائے، نسی آدم، نسیان ہو جائے تو نسیان پہ تو کوئی گرفت نہیں ہوا کرتی. بھول گئے آدم علیہ السلام کہ اللہ نے روکا بھی تھا یا نہیں روکا تھا، تو بھول کر کھا لیا، بھول کر کھا لیا. فنسی ولم نجد لہ عزما. لیکن یہی جو سورت عراف کی آیت ہے، شیطان کہہ رہا ہے ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. او تمہارے رب نے تمہیں روکا ہے، تمہارے رب نے تمہیں، اب کیسے بھول گئے جی؟ پہلے اللہ نے بھی فرمایا، پھر شیطان نے یاد کرایا، شیطان نے یاد کرایا کہ اللہ نے تمہیں روکا ہے. اچھا جی، اب اللہ نے تجھے روکا ہے، شیطان بھی یاد کرا رہا ہے. جب یاد کرا رہا ہے، اب آدمی کہے جی نسی، فنسی آدم ولم نجد لہ عزما، بھول گئے جی آدم علیہ السلام، یاد نہیں رہا جی کہ اللہ نے روکا بھی تھا کہ نہیں روکا تھا. یہ کیسے بن سکتا ہے؟ جواب سمجھو، نسیا بمانا تراکا. عام مفسرین مانا کرتے ہیں نسیان، نسیان بنتا ہی نہیں، یہاں بھول والا مانا بنتا ہی نہیں، یہاں نسیا تراکا. اور نسیان بمانا ترک عام استعمال ہوتا ہے، نسیان بمانا ترک عام استعمال ہوتا ہے. الیوم ننساکم کما نسیتم نترککم کما ترکتم، الیوم ننساکم کما نسیتم نسیتم ترکتم ننساکم نترککم. تو نسیان بمانا ترک عام استعمال ہوتا ہے، یہاں بھی نسیا بمانا تراکا. اللہ کے حکم پر جو عمل کرنا تھا ترک کر دیا. ولم نجد لہ عزما، اللہ کے حکم پر جو پختگی رکھنی چاہیے تھی وہ پختگی قائم نہ رکھ سکے، اللہ کے حکم پر جو پختگی ہونی چاہیے تھی وہ پختگی حضرت آدم علیہ السلام برقرار نہ رکھ سکے، ترکا، اللہ کے حکم کو چھوڑ گئے، وہ سمجھے، چھوڑ گئے. نسیہ بمانا ترکا، نسیہ بمانا ترکا، یہ کیونکہ خود یاد کرا رہا ہے، اس لیے نسیان کا جو عام متعارف معنی ہے وہ مراد ہو سکتا نہیں ہے. تو یہاں نسیہ کا معنی کیا ہے؟ ترکا کا، جو پیغمبر کو اللہ کے حکم پہ ثابت قدمی ہونی چاہیے تھی وہ پیغمبر میں نہ رہی، اللہ کے حکم پر انہوں نے عمل نہ کیا. سیدھی بات ہے، عمل تو نہیں کیا، سمجھے؟ تو یہ نسیہ معنی کس کے ہے؟ ترکا کا. پھر جی عصمت نہ رہی، معصوم نہ رہے، تو سمجھو انی جاہل فی الارض خلیفہ، جو پیغمبر کی خلافت کا سلسلہ یعنی نبوت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جا کے زمین سے، جب جنت میں تھے ابھی تک وہ خلافت نبوت کا سلسلہ شروع ہی نہیں ہوا، ابھی تک اللہ پاک نے جو زمین میں انبیاء کی نبوت کا سلسلہ شروع کرنا ہے وہ نبوت کا سلسلہ شروع ہی نہیں ہوا، اس سے پہلے کا واقعہ ہے، اس سے پہلے کا واقعہ ہے. اور یہ قانون تو بعد میں بنا کہ نبی ہر قسم کی غلطی گناہ سے کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے. یہ قانون ہے زمین سے، اور یہ واقعہ ہے زمین سے پہلے کا. لہذا نبوت کے معصوم ہونے نہ ہونے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہو نہیں ہے. اور بات سمجھے، یہ طرح کا، اور پھر یہ نبوت کا سلسلہ زمین سے شروع ہونا، یہ سارا یہ بھی تحقیق ہے ہمارے استاد حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی. چلو جی آئیے اپنے مقام پر. فَأَزَلَّهُمْ الشَّيْطَانُ، شیطان نے دھوکا دیا. فَأَزَلَّهُمَا، پھسلایا، نمبر لگا کے لکھا ہوا ہوگا، شیطان کے دھوکا دینے کا علم نہ ہوا، جنت سے نکالے گئے، پھر اللہ کے ہاں عاجزی کرتے رہے. تو کیا یہ معبود بن سکتے ہیں؟ پہلے جنات نے اقرار کر لیا تھا لا علم لنا، وہ بھی معبود نہیں بن سکتے. اب شیطان نے برگلا لیا آدم علیہ السلام کو، جو شیطان سے دھوکہ کھا جائے وہ دوسروں کا معبود نہیں بن سکتا، دوسروں کا معبود. لہذا انبیاء کو بھی جو تم معبود بناتے ہو یہ درست نہیں ہے. وکلا، حکم حاکمانہ، ہم نے کہا اے تو کتاب اول. اب اللہ پاک ناراض ہو گئے، فرمایا اتر جاؤ، نکل جاؤ جنت سے، یہ امر ایجادی ہے، اتر جاؤ نکل جاؤ، یہ ناراضگی کا اظہار ہے. پہلا عتاب، عتاب اول، بعضکم لبعض عدو، یہ عتاب دوم، عداوت، دوسری ناراضگی. اب جاؤ گے زمین میں تو ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی ہوگی، یہ دوسری ناراضگی کا اثر، عتاب کا اثر. ولکم فی الارض مستقر، سوم، عتاب سوم، اور وہاں جب جاؤ گے دنیا میں وہاں بھی زمین میں مستقر و متاعن، تو چند دن ٹھہرنا ہے، چند دن کا نفع ہے. الہین، ایک وقت تک، یعنی موت تک، ایک وقت تک وہاں بھی ٹھہرنا ہے، وہاں بھی ہمیشہ نہیں ٹھہر سکو گے، سمجھے. تیسرا عتاب ہے، نکل جاؤ یہاں سے، زمین میں جاؤ، زمین میں بھی ہمیشہ نہیں، وہاں بھی ہمیشہ کی جگہ نہیں، بلکہ چند دن ٹھہرنا ہے، فائدہ اٹھانا ہے، چند دن فائدہ اٹھانا ہے. کب تک فائدہ اٹھانا ہے؟ الہین، کب تک فائدہ اٹھانا ہے؟ الہ، ہین سے مراد، اوے ہین سے مراد، ہین سے مراد موت، موت تک، موت، موت تک فائدہ، متاع، وہ سمجھے، متاع ان، فائدہ اٹھانا. اللہ کی قدرت کی چیزوں کو دیکھو، اللہ کی قدرت کی چیزوں کو سنو، وہ سمجھے، کھاؤ پیو، فائدے لو، یہ ایک وقت تک، موت تک، موت تک ہے، دیکھنا سننا، موت. موت تک ہے، دیکھنا سننا وہ کب تک، کب تک موت تک، کب تک مر گئے تو پھر دیکھنا سننا، پھر دیکھنا سننا، یہ ٹھہرنا ہے، یہ فائدہ اٹھانا ہے دنیا کی زندگی میں، صرف دنیا کی زندگی میں، موت تک یہ تمہارے لیے فائدہ ہے، موت کے بعد نہ دیکھ سکو گے نہ سن سکو گے نہ کوئی فائدہ اٹھا سکو گے. اور یہ ذکر ہے کس کا؟ پیغمبر آدم علیہ السلام کا ذکر ہے. کس کا؟ پیغمبر آدم علیہ السلام کا. آدم علیہ السلام پیغمبر، وہ بھی موت تک دیکھے گا سنے گا، موت کے بعد پیغمبر بھی دیکھ سن سکتا، پیغمبر بھی دیکھ سن سکتا، پیغمبر بھی موت تک فائدہ اٹھا سکتا ہے. چنانچہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صاف حدیث کے اندر فرماتے ہیں، اللہم متنی بسمعی و بصری ما احییتنی، اللہ یہ میں اپنی آنکھوں سے فائدہ اٹھاتا رہوں، اپنے کانوں سے فائدہ اٹھاتا رہوں، یہ دیکھتا سنتا رہوں، کب تک؟ جب تک تو نے مجھے زندہ رکھنا ہے. زندگی کے بعد تو دیکھنا سننا ہے کوئی نہیں، زندگی کے اندر جو ہے تو اللہ اس وقت تک صحیح سلامت رکھ، اس وقت تک صحیح سلامت رکھ. پیغمبر بھی زندگی کے اندر اس کی آنکھ میں دیکھنے کی، کان میں سننے کی طاقت ہوتی ہے، موت آ جائے تو جس طرح باقی دیکھ سن نہیں سکتے، انبیاء بھی دیکھ سن نہیں سکتے. الہین ایک وقت، یہ کس کا ذکر کیا؟ پیغمبروں کا. اللہ تو جانتے تھے جی کئی آ جائیں گے، کہیں گے جی چلو جی ٹھیک ہے، باقی مردے تو نہیں سنتے، پر جی نبی تو سنتے ہیں، انبیاء تو سنتے ہیں. او بھائی انبیاء بھی تو انسان ہیں جس طرح باقی انسان ہیں، جس طرح باقیوں پہ موت آتی ہے انبیاء پہ بھی موت آتی ہے. موت سے دنیا والی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں باقیوں میں بھی اور انبیاء کے اندر بھی. اذا مات الانسان انقطع عملہ، عمل ختم، عمل تو انسان کا عمل ہوتا ہے دیکھنا سننا، باقی اعمال، موت آ گئی سب کچھ ختم. ہاں پر کون سمجھایا آج کے مولوی صاحبان کو؟ فتح لپا، اب اللہ پاک نے نکال دیا. فتح لپکا آدم من ربہ کلمات، آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیکھے اپنے رب سے چند کلمات، اپنے رب سے چند کلمات سیکھے، فتح والے اللہ نے رجوع کیا ان پہ، انہ التواب الرحیم، اللہ وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا. اب یہ درخت کون سا تھا؟ تمخا اس میں جی فلان درخت فلان تارخ، یہ کوئی اس تفسیر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لم یثبت تعینها فی القرآن ولا فی الحدیث، اللہ پاک نے قرآن میں معین نہیں بتایا، حدیث میں پیارے پیغمبر نے نہیں بتایا. لم یثبت تعینها فی القرآن ولا فی الحدیث سے صحیح، فالصواب التوقف، یہ تفسیر ابن کثیر، صحیح طریقہ یہی ہے توقف کرو، کوئی اس وضاحت میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے فلاں درخت تھا تو فلاں درخت تھا، کوئی درخت تھا بس. اب اللہ پاک سے پیغمبر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کلمات سیکھتے ہیں، شیطان کو بھی نکالا گیا، آدم علیہ السلام کو بھی نکالا گیا. شیطان نکلا، تکبر کرنے لگا، اکڑنے لگا. حضرت آدم علیہ السلام کو نکالا گیا، آدم علیہ السلام رونے لگے. یہ انسان اور شیطان کا فرق سامنے رکھو. گناہ انسان سے ہو سکتا ہے، انسان ہے خطا کار ہے، غلطی ہو سکتی ہے، غلطی پہ ڈٹ جائے یہ شیطان کا طریقہ، گناہ ہو جائے رونے لگے یہ انسان کا طریقہ. سمجھے، غلطی انسان سے ہو سکتی ہے، جرم ہو سکتا ہے، لیکن ہو جائے تو انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں رونا شروع کر دے، اللہ معاف کر، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. آدم علیہ السلام بھی اللہ کی بارگاہ میں معافیاں مانگتے ہیں، اللہ پاک کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو کہتے ہیں اللہ کوئی طریقہ بتا تو کس طرح راضی ہوگا. اللہ پاک نے یہ چند کلمات بتائے، ربنا ظلمنا انفسنا، جو سورت آراف کے اندر آ رہی ہیں. یہ کلمات پڑھے، یہ تفسیر ابن کثیر، روح المانی، تفسیر مدارک، یہ تمام تفسیروں میں اسی طرح آ رہا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا، یہ کلمات پڑھے، فتاب علیہ، اللہ پاک نے توبہ کو قبول کر لیا. توبہ کو، اب اللہ پاک نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کمال دیے، یہ کلمات بتائے. آدم علیہ السلام نے ان کلمات کو ادا کیا، اللہ نے توبہ قبول کی. یہ تمام اہل سنت مفسرین اور مخصوص طور پہ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں صحابی کی تفسیر نبی پاک کی تفسیر ہے، تفسیر صحابہ، تفسیر نبی. اب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ربنا ظلمنا، یہ کلمات سے مراد یہ کلمات ہیں. آدم علیہ السلام نے یہ کلمات پڑھے، اللہ پاک نے توبہ قبول کی. یہ عبداللہ ابن عباس کا یہی تفسیر کرنا اور مفسرین کا یہی ربنا ظلمنا مراد لینا، یہ تفسیر روح المعانی، تفسیر البحر المحیط، تفسیر ابن کثیر، تفسیر مدارک، تفسیر ابو سعود، تفسیر مزاری، تفسیر مراغی، تفسیر قاسمی، تفسیر خازن، تفسیر زاد المسیر، تفسیر کشاف، تفسیر حقانی، تفسیر ماجدی، تفسیر قرطبی، تفسیر ابن جریر، تفسیر عزیزی، بیان القرآن، تفسیر مہائمی، ان تمام اہل سنت مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ یا مراد ربنا ظلمنا انفسنا. عبداللہ ابن عباس نے بھی یہی مانا کیا، یہی اہل سنت والجماعت مفسرین نے لکھا. لیکن ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول پاک کا وسیلہ پیش کیا، اللہ تجھے واسطہ وسیلہ ہے محمد کریم کا، مجھے معاف کر. اللہ پاک نے فرمایا آدم تجھے کیسے پتا چلا محمد کریم کا، محمد کریم کا تو جو وسیلہ پیش کر رہا ہے تجھے کیسے پتا چلا؟ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے دیکھا تیرے عرش پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو وہاں سے میں پہچانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والے ہیں، اس لیے ان محمد کریم کا واسطہ اور وسیلہ پیش کر رہا ہوں، مجھے معاف کر. اب جی یہ واسطہ اور وسیلہ پیش کیا تو اللہ نے معاف کیا. اب یہ روایت قرآن کے خلاف، قرآن پاک کہتا ہے اللہ نے کلمات سکھائے، پیغمبر نے اللہ سے کلمات سیکھے، اللہ نے کلمات سکھائے، پیغمبر نے ان کلمات کو پڑھا، اللہ پاک نے توبہ کو قبول کیا. اب اللہ پاک اپنی پاک کلام قرآن پاک میں یہ وضاحت فرما دیں اور قرآن پاک کے مقابل اب اس قسم کی کوئی روایت آ جائے تو قرآن کے خلاف وہ روایت مقبول ہو سکتی نہیں. صحیح سند والی روایت ہو، بالکل صحیح سند والی، پر قرآن پاک کے خلاف ہو تو تب بھی ہمارے حنفی علاوہ مذہب حنفی کا قانون کہ قرآن پر پیش کرو حدیث کو، فَإِنْ وَافَقَ، قرآن کے مطابق ہو فَقْبَلُوا، ہو قبول کرو، موافق نہ ہو فَرُدُّوا، ہو پھر تعویل کرو یا رد کر دو، تعویل کرو یا رد کر دو. تو اب یہ روایت قرآن کے خلاف ہے، اس کو مانا جا سکتا نہیں. صحیح سند سے روایت ہوتی تب بھی نہ مانا جا سکتا، لیکن یہ صحیح بھی نہیں. دوسرا جواب سمجھو، یہ روایت آدم علیہ السلام نے وسیلہ پیش کیا، یہ روایت موضوع روایت ہے، صرف ضعیف نہیں بلکہ موضوع کھڑی ہوئی. چنانچہ تذکرۃ الموضوعات صفحہ 86، تذکرۃ الموضوعات صفحہ 86 میں صاف لکھا ہے آدم علیہ السلام نے رسول پاک کا وسیلہ پیش کیا. یہ روایت موضوع ہے, یہ روایت موضوع ہے. اگلی بات سمجھو. تیسرا جواب, اس روایت کی سند میں راوی ہے عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم. عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم, اس راوی کے بارے میں سب محدثین کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے. سب محدثین کہتے ہیں کہ یہ راوی کیا ہے, ضعیف ہے. ترمذی شریف صفحہ 105 جلد 1, امام احمد, امام علی ابن مدینی وہ بھی کہتے ہیں یہ روایت, یہ راوی ضعیف ہے. یہ ترمذی میں. اسی طرح تلخیص المستدرک صفحہ 615 جلد 2, یہ راوی ایسا ہے. امام بخاری کہتے ہیں منکر الحدیث, اس کی حدیثیں منکر ہوتی ہیں. یہ عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم, یہ راوی منکر الحدیث ہے. لسان المیزان صفحہ 508 جلد 2, میزان الاعتدال صفحہ 106 جلد 2. تو یہ روایت قرآن کے بھی خلاف. اس کو اہل سنت کے بڑے بڑے ائمہ کہیں کہ یہ موضوع, پھر اہل سنت اسماء و رجال کے بڑے بڑے ائمہ کہتی ہیں اس میں راوی عبد الرحمن ابن زید, سب محدثین کے نزدیک وہ ضعیف راوی, منکر الحدیث راوی. اب ایسے راوی کی روایت اور قرآن کے خلاف, اور ہمارے یار لوگ اس کو سینے سے لگاتے ہیں. توسل جی, توسل, وسیلہ جائز جائز نہ جائز. آدم علیہ السلام نے وسیلہ پیش کیا تھا, میرا جھوٹ ہی جھوٹ. اچھا جی, آدم علیہ السلام والسلام اللہ پاک کے عظیم الشان پیغمبر ہیں. پیغمبر جتنا زیادہ دانا اور جتنا زیادہ صاحب عقل ہوتا ہے, اتنا زیادہ دانا کوئی نہیں ہوا کرتا. لیکن پیغمبر اللہ کو راضی کرنے میں اپنے عقل سے راضی نہ کر سکا. سمجھو, اپنی دانائی, اپنی عقل مندی پیغمبر کی وہ کام نہ آ سکی. اپنی دانائی اور عقل مندی سے اللہ کو راضی نہ کر سکا. تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا, اللہ تو مجھے طریقہ بتا, تو کیسے راضی ہوگا. بات سمجھے. اس لیے فتلقا آدم من ربی, فتلقا کے نیچے لکھا ہوگا ضرورت وحی, ضرورت وحی. سمجھو, پیغمبر اتنا دانا پر وہ وحی کا محتاج ہے, وہ اللہ کی وحی کا محتاج ہے. وحی کے بغیر وہ کام چلا نہ سکا. آج کل لوگ کہتے ہیں جی میرا عقل, میرا عقل, عقل یہ کہتا ہے, عقل یہ کہتا ہے, تیرا عقل کڈا ہے. پیغمبر کا عقل وہ بھی محتاج ہے اللہ کی وحی کا, پیغمبر کا عقل بھی محتاج ہے اللہ کی وحی کا. تو اصل بات ہوتی ہے اللہ کی وحی. جہاں اللہ کی وحی آ جائے وہاں اپنے عقل کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عقل ہزاروں لاکھوں مل کے اللہ کی وحی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ضرورت وحی. فتلقا آدم, آدم علیہ السلام نے سیکھے اپنے رب سے چند کلمات. فتاب علیہ, وہ پڑھے تو اللہ نے توبہ قبول کی. انہ و التواب الرحیم. قلنا بتو منا جمیا, حکم حکیمانہ. پہلے بھی تھا قلنا اہبتو, اب پھر آ گیا قلنا اہبتو. تکرار ہے. تکرار کے جواب کے لیے بتایا گیا پہلا حکم حاکمانہ, یہ دوسرا حکم حکیمانہ, لہذا تکرار نہیں. پہلا حکم حاکمانہ, دوسرا حکم حکیمانہ, لہذا تکرار نہیں ہے. اور اہبتو, وہ پہلا اہبتو امر ایجادی, یہ اہبتو یہ امر ابقائی. پہلے اہبتو کا معنی تھا اتر جاؤ, اب دوسرے امر کا معنی ہوگا اترے رہو, اترے رہو. منہا جمیا, اتر چکے ہو, تمہاری توبہ قبول ہے, توبہ قبول ہے. لیکن توبہ قبول ہونے سے اب تم یہ کہو جی جنت میں آ جائیں, نہ نہ, اترے رہو, اترے رہو. توبہ قبول ہے لیکن اترے رہو. اب جنت میں آنے کی صورت کیا ہوگی؟ میرے پیغمبر آئیں گے, میرے پیغمبروں کی جو اتباع کرے گا جنت میں آئے گا, جو اتباع نہیں کرے گا وہ جنت میں نہیں آئے گا. اب اتر چکے ہو تو اترے رہو, اب جنت سے اترے رہو. اب جنت میں آنے کی صورت کیا ہوگی؟ پیغمبروں کی اتباع, پیغمبروں کی. قلنا بیتو امر ابقائی منہا جمیا, اس جنت سے اترے رہو جمیا, سب کے سب, سب کے سب اب اترے رہو. فاما یاتینکم منی ہدا حکمت احبا. اب جی کیوں اترے رہو؟ اللہ اس میں حکمت کیا ہے؟ اللہ حکمت بتاتا ہے. آئیں گے تمہارے پاس وہ دھن, ہادی کی جمع, وہ دھن ہادی ہدایت دینے والے پیغمبر, ہدایت کا پیغام سنانے والے آئیں گے. فمن تبع ہدایا, تبع جس نے اتباع کی اعتقادن و عملن, عقیدہ بھی ہادیوں کے مطابق, عمل بھی ہادیوں کے مطابق, جو میرے پیغمبروں کی اتباع کرے گا. فلا خوف علیہم, سمرہ اول, ان پہ خوف کوئی نہیں ہوگا. ولا هم یحزنون, وہ غم نہیں کھائیں گے. فلا خوف علیہم, آخرت میں, آخرت میں کوئی خوف نہیں ہوگا, وہ غم نہیں کھائیں گے. فلا خوف, یہ خوف آخرت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. آخرت میں خوف نہیں ہوگا, دنیا میں خوف ہو سکتا ہے, دنیا میں نیک بندوں پر بھی خوف ہو سکتا ہے. فاوجس فی نفسہ خیفتا موسیٰ, تو سمجھے موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے جب وہ اجدہا بن گیا, ڈر گئے. تو دنیا میں پیغمبر بھی ڈر سکتا ہے, خوف مسلط ہو سکتا ہے. یہ لا خوف, خوف نہیں ہوگا آخرت میں, خوف نہیں ہوگا آخرت میں. لوگ کہتے ہیں اللہ لا خوف علیہم, جی دنیا میں خوف, دنیا میں نہیں آخرت میں خوف, اللہ کے ولیوں پر, اللہ کے نیک بندوں پر آخرت میں خوف نہیں ہوگا, آخرت میں خوف نہیں ہوگا, نہ وہ غم کھائیں گے. لا خوف سمرائے وال, لا یہم یحزنون سمرائے دوم. خوف کا تعلق ہوتا ہے آئندہ کے ساتھ, حزن کا تعلق ہوتا ہے ماضی کے ساتھ. آئندہ کا ڈر نہیں ہوگا, ماضی کا غم نہیں ہوگا, آئندہ کا ڈر نہیں ہوگا, ماضی کا غم نہیں ہوگا. یا خوف, خوف ہوتا ہے اپنا, حزن ہوتا ہے کسی دوسرے کا, کسی دوسرے کا. فمن تبع ہدایا, افیما یاتینکم منی ہدا, میری طرف سے پیغمبر آئیں گے, ان پیغمبروں کی جو اتباع کرے گا وہ جنت میں آئے گا. اب یہ حکمت ہے احباط کی, اترے رہنے میں حکمت یہ ہے, پیغمبر کی اتباع کرو گے تو جنت میں آ سکو گے, ورنہ کوئی نہیں. اب اما یاتینکم, اب یاتی منی ہدن, یوں کافی تھا یاتی منی ہدن, لیکن یاتی کو بنا دیا گیا اما یاتینکم, اگر آ گئے, اگر آ گئے کیا مطلب؟ آنا ان کا کوئی ضروری نہیں, پیغمبر بھیجنا مجھ پر لازمی اور ضروری نہیں, پیغمبر بھیج دوں میرا فضل ہے, سمجھے, پیغمبر بھیج دوں میرا فضل ہے, مجھ پہ کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے. اما یاتینکم, نمبر لگائے لکھا ہوگا, عقلن وحی کا بھیجنا اللہ تعالیٰ پر فرض نہیں بلکہ محض فضل ہے. اما یاتینکم منی ہدن فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. والذین کفروا, تخفیف اخروی, جن لوگوں نے کفر کیا, وکذبوا بآیاتنا, ہماری آیتوں کی تکذیب کی, اولئک اصحاب النار, سمرہ اول, وہ جہنم والے ہیں, ہم فیہا خالدون, اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اصحاب النار, سمرہ اول عذاب, سمرہ اول عذاب, ہم فیہا خالدون, خلود عذاب, خلود در عذاب, عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا. دعوی توحید یا ایھا الناس اعبدوا سے پیش کیا گیا, اس دعوی پر عقلی دلائل پیش کیے گئے, دو شبہات کے جواب پیش کیے گئے, پھر عقلی دلیل کا یہ تتمہ آخر میں پیش کیا گیا. عقلی دلیل کا تتمہ پیش کیا گیا جس کے ذریعے سے سمجھایا گیا کہ ملائکہ کو بھی معبود بنانا درست نہیں، آدم علیہ السلام نبیوں کو بھی معبود بنانا درست نہیں، اسی طرح درمیان میں اشارہ نکل رہا ہے شیطان تمہارا پرانا دشمن ہے، لہذا جنات کو بھی اللہ کا شریک مت بناؤ، کسی کو اللہ کا شریک بنانے کی اجازت کوئی نہیں ہے۔ یہ سارا تذکرہ ہو جانے کے بعد اب اللہ پاک خطاب خاص فرماتے ہیں، پہلے خطاب یا ایھا الناس اعبدوا وہ خطاب عام تھا، اب آ رہا یا بنی اسرائیل خطاب خاص، خطاب خاص سمجھے، پہلے دعویٰ بھی، دعوے کے ساتھ عقلی دلیل بھی، عقلی دلیل کا تتمہ بھی، شبہات کا جواب بھی، سارا ہو گیا، اب خطاب عام کے بعد خطاب خاص۔ اس کی وجہ یہ ہے بنی اسرائیل میں بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مشائخ تھے، بڑے بڑے پیر، اب عام لوگوں کو چھوڑ کر اللہ پاک مخصوص طور پہ بنی اسرائیلیوں کو خطاب کرتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں یہ جو بڑے بڑے علماء ہیں اگر یہ صراط مستقیم پہ آ جائیں، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے پیر، یہ اگر رائے راست پر آ جائیں، صراط مستقیم پر آ جائیں، توحید کو قبول کر لیں، تو علماء کے پیچھے عوام ہے، پیروں کے پیچھے مرید ہیں، ایک پیر ٹھیک ہو گیا تو اس کے ہزاروں لاکھوں مرید سارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ پاک اب مخصوص طور پہ دعوت دیتا ہے مولویوں اور پیروں کو، مولویوں اور پیروں کو، صاحبزادوں کو، وہ سمجھے، صاحبزادے، پیر زادے، مولوی زادے، سمجھے، مولوی زادے، پیر زادے، صاحب زادے، نبی زادے، ان کو اللہ پاک خطاب کرتا ہے کہ یہ اگر ٹھیک ہو جائیں تو ان کے پیچھے بڑی عوام ہے، وہ بھی کیا ہو جائے گی، ٹھیک ہو جائے گی۔ اس میں اللہ پاک ابتدا میں ایک اصلاحی پروگرام پیش کر رہا ہے، مخصوص طور پہ بنی اسرائیل کو دعوت دینے میں سب سے پہلے اللہ پاک ایک اصلاحی پروگرام پیش کر رہا ہے، اصلاحی پروگرام میں آٹھ عوامر اور چار نواحی آ رہے ہیں، آٹھ عوامر اور چار نواحی آ رہے ہیں کہ یا بنی اسرائیل، اس سے آٹھ عوامر نشان لگاتے جاؤ، یہ لگا ہوا ہوگا نشان، اذکروا یہ امر اول، اوفو امر دوم، آمنو امر سوم، فتکون فرحبون، اذکروا ایک، اوفو دو، فرحبون تین، آمنو چار، فتکون پانچ، اقیمو چھ، آتو الزکات سات، ارکعو آٹھ، یہ آٹھ عوامر آ رہی ہیں، چار نواحی، چار نواحی، یہ لا تکونو اول کافر، پہلا نہیں، لا تشترو دوسرا نہیں، لا تلبسو تیسرا نہیں، تختمو چوتھا نہیں، نہیں نمبر چار، چار نواحی، یہ اصلاحی پروگرام اللہ پاک پیش کر رہا ہے۔ اس اصلاحی پروگرام میں آٹھ حکم اللہ دے گا، چار چیزوں سے روکے گا۔ آٹھ حکم اللہ کیا دے رہا ہے؟ میری نعمتوں کو یاد کرو، اور میرے ساتھ وعدہ کر کے آئے ہو تو عید کو ماننے کا مانو، فرحبون ہو مجھ سے ڈرو، او ایمان لے آؤ، آگے فتکون مجھ سے ڈرو، پھر آگے حکیم و نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رکوع کرو، یہ آٹھ حکم، چار نواحی، کافر نہ بنو، دین فروشی نہ کرو، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، حق کو نہ چھپاؤ، چار نواحی، یہ اصلاحی پروگرام ہے۔ اس اصلاحی پروگرام میں آٹھ عوامر اور چار نواحی، اور اسی میں کچھ ایمان کے مقتضیات اور کچھ ایمان کے پرہیز۔ اب ذرا سمجھو، دعوت کسی کو دینی ہو تو دعوت دینے سے پہلے آدمی چند چیزیں ایسی پیش کرتا ہے جن کا تقاضا ہوتا ہے کہ ایمان لایا جائے. انہیں کہا جاتا ہے مقتضیات. ان کو کیا کہا جائے گا؟ مقتضیات. ہو یہ چیز دیکھ اور ذرا یہ دیکھ اور ذرا یہ دیکھ. ان ساری چیزوں کا تقاضا کیا ہے؟ ذرا سوچ. پھر کہا جائے گا اب مان توحید کو. یہ ساری چیزیں بھی تقاضا کرتی ہیں کہ توحید کو ماننا چاہیے. اب پھر کہا جائے گا لہذا مان. لہذا پھر آگے کچھ چیزیں ہوتی ہیں بطور پرہیز کے کہ ان سے بچ تب ایمان رہے گا. ان سے بچ. وہ پھر آگے بتایا جاتا کفر سے بچ, دین کے بیچنے سے بچ, دین کی ملاوٹ سے بچ, دین کے چھپانے سے بچ. اور سمجھے تب ایمان محفوظ رہے گا. اب آئیے یہاں پر یہ چار مقتضیات یہاں آ رہے ہیں. آمنو یہ دعوت ایمان, آمنو بما انزلتو یہ دعوت ایمان. اس دعوت ایمان سے پہلے چار مقتضیات. چار کیا آ رہے ہیں؟ مقتضیات. یا بنی اسرائیل مقتضی ایمان اول, اذکروا نعمتی مقتضی دوم, آگے اوفو بعہدی مقتضی سوم, آگے اوفے بعہدکم مقتضی چہارم. چار مقتضیات, چار مقتضیات. وآمنوا یہ دعوت ایمان. چلو ذرا دیکھو. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ. اس میں چار مقتضیات آ رہی ہیں. چار مقتضیات. یا بنی اسرائیل, اللہ پاک کہتا ہے او مولویو او پیرو, سمجھے, جو بنی اسرائیل میرے کتاب میں بڑے بڑے مولوی تھے بڑے بڑے پیر, وہ بڑے بڑے مولویوں تھے بڑے بڑے پیروں, ذرا سوچو تو صحیح تمہارا باپ کون تھا, ذرا سوچو تو صحیح تمہارا باپ کیسا تھا. اسرائیل وہ سمجھے اسحاق علیہ السلام. بنی اسرائیل وہ ذرا سوچو تو صحیح وہ تمہارا باپ کیسا تھا, دادا کیسا تھا, وہ اپنا ذرا خاندان تو دیکھو, وہ ابراہیم کیسا تھا, وہ اسحاق کیسا تھا, وہ یعقوب کیسا تھا, ذرا سوچو تو صحیح, ذرا سوچو اپنے باپ کے بارے میں سوچو, تمہارا باپ کون ہے؟ وہ تمہارا باپ تو بڑا پکا توحیدی تھا, تمہارا باپ تو بڑا پکا توحیدی تھا, وہ توحیدی باپ کے بیٹو, توحیدی باپ کے بیٹو, ذرا اپنے باپ ہی کی لاج رکھ لو. اور کیوں مشرک بنے ہوئے ہو؟ اور کیوں شرک کر رہے ہو؟ اوروں سے شرک کرا رہے ہو؟ ذرا سوچو تمہارا باپ کون تھا. وہ تمہارا باپ تو بڑا پکا توحیدی تھا, اس کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں بھی توحید اختیار کرنا چاہیے. یہ مقتضی ایمان, مقتضی توحید. یا بنی اسرائیل, توجہ کرو, وہ اسرائیل کے بیٹو. عام طور پہ یہاں بس اے بنی اسرائیل نہ یاد کرو میری نعمتیں, یوں ترجمہ کر کے لوگ ٹر جاتے ہیں. سارے گئے جی ٹر گئے, مولوی کی تھے, وائز کی تھے, خطیب کی. اللہ اللہ, اللہ پاک لاکھوں لاکھ رحمتیں نازل فرمائے ہمارے استاد حضرت مولانا عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ. وہ لفظ لفظ کو الگ الگ سمجھاتے تھے. اب کہتے ہیں یا بنی اسرائیل یہ مقتضی ایمان اول, او ذرا سوچو تمہارا باپ کون تھا, وہ اپنے باپ کی لاج رکھو, باپ کی لاج رکھو, توحید کو اختیار کرو. آگے آؤ. اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. مقتضی دوم, مقتضی دوم. ایک قانون ہے الانسان عبید الاحسان, انسان احسان کا غلام ہوتا ہے. ایک آدمی نے احسان کیا تو یہ اس کا عمر بھر کے لیے غلام بن گیا. سمجھے؟ جو احسان شناس ہو وہ کبھی نافرمانی نہیں کیا کرتا. اللہ پاک کہتا ہے وہ اول تو یہ اپنے باپ کا لاج رکھو. باپ کی لاج بھی تقاضا کرتی ہے کہ توحید کو قبول کر لو. دوسرا اس گرو نعمتی تو چلو میرے احسانات کو دیکھ لو ذرا. اور میں نے بنی اسرائیلیو تم پہ کتنے کیسے کیسے احسانات کیے. اور تم چل رہے ہوا کرتے تھے, تمہیں دھوب لگتی تھی, تمہیں دھوب لگتی تھی, میں بادل کو حکم دیتا تھا کہ ان کے اوپر سایہ کرتا کہ ان کو دھوپ نہ لگے. اور تم میدان میں موجود ہوتے تھے, تمہارے پاس کوئی انتظام کھانے پینے کا نہیں ہوا کرتا تھا. میں نے کیا کیا, بٹیرے بھون بھون کے میں تمہارے پاس بھیج دیا کرتا تھا. تو کتنا زیادہ پیار میں نے تمہارے ساتھ کیا, اتنا پیار تو تمہاری ماں بھی تمہارے ساتھ نہیں کرے گی. اور اتنے بڑے بڑے میرے احسانات. اور ظالموں کچھ تو خیال کرو نا, میرے احسانات ہی کی لاج رکھ لو. احسان کا انسان غلام بن جایا کرتا ہے. میرے احسان کا تقاضا یہ ہے کہ میری توحید کو مان لو. سمجھے؟ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. توجہ کرو. واوفوا بعہدی, اوفو یہ مقتضی صوم, اوفو بعہدی تیسرا مقتضی سخن پروری. سخن وہ سوچو اور تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا, تم نے میرے ساتھ پیغمبروں کے ہاتھوں پہ وعدہ کیا تھا کہ ایمان لائیں گے توحید کو قبول کریں گے. وہ باپ کی لاج نہیں رکھتے ہو, میرے انعامات اور احسان کو نہیں مانتے ہو, کم از کم اپنی زبان کی لاج رکھ لو. سمجھے؟ اپنی زبان کی لاج رکھ لو. انسان کہتا ہے میری زبان سے یہ لفظ نکلا تھا, اب بے شک نقصان ہوتا ہے جو ہو جائے, میں اپنے زبان کی لاج رکھوں گا. اللہ پاک کہتا ہے اوفو بعہدی اور اپنی زبان کی لحاظ رکھ لو. زبان کی لحاظ رکھ لو. تم نے جو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا ایمان والا, وہ وعدہ پورا کر کے دکھاؤ. سمجھے؟ یہ تیسرا مقتضی. چوتھا مقتضی اوف بعہدکم, اوف بعہدکم مقتضی چہارم, کم از کم تجارتی معاملہ ہی کر لو. اللہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں, تم ایمان لے آؤ, میں وعدہ کروں گا میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا. چلو تجارتی معاملہ ہی کر لیتے ہیں, کچھ تم کرو کچھ میں کروں, کچھ تم کرو کچھ میں کروں. تم ایمان لے آؤ تو عید کو قبول کر لو, میں گناہوں کو بخش دوں گا, جنت میں داخل کر دوں گا. اوفی بعہدکم ویایا فرہبونی, مجھ ہی سے ڈرو تم. اب چار مقتضیات ایمان کے بیان کرنے کے بعد اب اللہ پاک فرماتے ہیں آمنو بما انزلتو, آمنو دعوت ایمان, ایمان لے آؤ بما بالتوحید, اس توحید والے مسئلہ کے ساتھ. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی, سمجھے, اعبدوا ربکم الذی وحیدو وحیدو. اور سمجھے میری توحید کو مان لو, توحید کو مان لو جو میں نے نازل کیا ہے. مصدق لما معکم, اشارہ ہے دلیل نقلی کی طرف, یہ تصدیق کرتا ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے. تمہاری کتاب میں بھی توحید موجود تھی, قرآن میں بھی توحید موجود ہے, اس کو مان لو. اس کو اب دعوت ایمان. اب آگے چار اسداد, ایمان کی چار ضدے ہیں جن سے بچنا ضروری ہے. چار ضدیں. پہلی ضد, ضد اول, ولا تکونوا, ولا تشترو, ضد دوم, ولا تلبسو, ضد سوم, تک تم چہار چلو ایمان لے آؤ ایمان لے آؤ، ایمان کی ازداد کو اختیار نہ کرو۔ ایمان ہو گیا، مقتضیات آ گئے، مقتضیات کے بعد ایمان کی دعوت آ گئی، اب ان چیزوں سے پرہیز کرنا لازم ہے۔ اور سمجھے، وہ نسخہ شفا ہے توحید، وہ نسخہ شفا ہے توحید، وہ مانو، وہ مانو، اس کے لیے یہ پرہیز بھی لازم ہے، یہ پرہیز بھی لازم ہے۔ کیا جی؟ لا تکونو اول کافر بے، نہ ہو جاؤ پہلے نمبر پہ کفر کرنے والے، بعد میں بے شک کافر بنو، یہ نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مولوی بنے گا کافر تو اول نمبر پہ کافر، مولوی پیچھے تو آندا نہیں، اس اعلیٰ درجے چانا ہے۔ مولوی اور پیر، کافر بھی بنے گا تو اول نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ تو عوام ہوگی، دوسرے نمبر پہ کیا ہوگی؟ عوام ہوگی۔ او مولوی او پیرو، نمبر تمہارا اول، نمبر تمہارا اول، یہ اول نمبر ایمان میں حاصل کرو، کفر میں حاصل نہ کرو۔ وہ اولیت تو تمہارے لیے ہے ہی، مولوی اول نمبر تو ہیں ہی، وہ سمجھے، لیکن اول نمبر پہ مومن بنو، اول نمبر پہ کافر نہ بنو۔ دوجا نمبر تو تہاڈے کول ہے ہی نہیں، دوجا نمبر تا ہے ہی کوئی نہیں، آنا ہے تسی اول نمبر تے، تے اس واسطے اول نمبر پہ کافر نہ بنو۔ ولا تشترو بے آیاتی، اول نمبر پہ تم کافر بنو گے، تمہیں دیکھ کے تمہاری عوام بھی پھر کافر بنے گی، اس لیے خیال کرو، دوسروں کو گمراہ مت کرو۔ ولا تشترو بے آیاتی سمنن کلیلا، دوسری زد زد دوم، دین فروشی، میری آیتوں کو بیچو نہیں، بیچو نہیں۔ تم بھی سمجھتے ہو جی یہ توحید والا پیغام تو ٹھیک ہے، لیکن کریں کیا جی؟ تنخواہ ملتی ہے نا جی، اگر مسئلہ حق کا بیان کر دیا تو صدر صاحب ناراض ہو جائے گا اور یہ مسجد سے نکال دے گا، یہ پیسہ نہیں ملے گا۔ تو پیسہ لینے کے لیے حق کو چھپانا شروع کر دے، حق کو بیچنا شروع کر دے، آیات کو چھپانا شروع کر دے، یہ تین فروشی مت کرو، دین فروشی مت کرو۔ آدمی سمجھے چند پیسے مل رہے ہوں، چند ٹکے مل رہے ہوں، اگر میں حق مسئلہ سنا دوں تو یہ پیسے نہیں ملیں گے، پیسوں کی لالچ میں حق پہ پردہ ڈال دے، حق والا مسئلہ نہ سنائے تو یہ دین فروشی ہے۔ او مولوی اور پیرو خیال کرو، دین فروشی مت کرو۔ وہی آیا فتقونی، مجھے سے ڈرو تم۔ ولا تلبس الحق بالباطل، نہ ملاؤ حق کو ساتھ باطل کے، حق کو ساتھ باطل کے مت ملاؤ۔ مولوی کبھی یہ نہیں کہے گا جی میں جھوٹا ہوں، کرے گا شرک تب بھی کہے گا جی میں تو توحید کو مانتا ہوں۔ کبھی خصوصاً آج کا دور جو ہے، مشرک شرک کرے گا مولوی، پر کہے گا نہیں جی توبہ توبہ، ہم تو شرک کو مٹاتے ہیں۔ شرک کو پھر کیا کریں گے؟ حق کو باطل کے ساتھ ملائیں گے۔ پڑھتے جاؤ جی آیتیں، جتنی آیتیں پڑھتے جاؤ، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، وہ کیا کہے گا؟ جتنی آیتیں آئیں جی ذاتی ذاتی ذاتی، ان آیتوں میں نفی ہے علم ذاتی کی، ذاتی طور پر غیب کوئی نہیں جانتا، اور ہم جو کہتے ہیں نبی بلی غیب جانتے ہیں، وہ عطائی طور پر آیتوں میں نفی ہے ذاتی کی، ہم قائل ہیں عطائی کے۔ یوں حق اور باطل کو ملاوے گا، تاویلیں کرے گا، تاویلیں کر کر کے عوام کو دھوکا دے گا۔ او مولویو یوں دھوکے مت دو، حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ۔ وہ تک تم الحق، تک تم کا تف ہے تل بس اوپر، یعنی لا تک تم الحق، حق کو چھپاؤ مت، حق کو چھپاؤ مت۔ وان تم تعلمون، تم جانتے بھی ہو۔ یہ چار ازداد اللہ نے پیش کر دیے، وہ ایمان قبول کرو، جو امین ایمان کی ضدیں ہیں ان کو اختیار مت کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور جو اصلاحی پروگرام ہے اس کے مطابق یہ اب ہمیں رہنمائی آ رہی ہیں. آگے اس میں آ رہا ہے اقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ. یہودی مولویوں پیروں میں تین بیماریاں تھیں, ان بیماریوں کی وجہ سے وہ توحید کی طرف آتے نہیں تھے. تین بیماریاں, ایک حسد, دوسرا حب مال, تیسرا حب جاہ. اور آج کل بھی یہ ہوتا ہے مولویوں میں, عام طور پہ یہ بیماریاں ہوتی ہیں. ان بیماریوں کی وجہ سے مولوی نہ خود حق مسئلہ مانتا ہے تو نہ کسی کو ماننے دیتا ہے. تین بیماریاں, یقیم الصلاۃ, علاج حب جاہ, آت الزکاۃ, علاج حب مال, ارکو علاج حسد. ان کے اندر تین بیماریاں, حب پہلا آ رہا ہے, علاج جاہ. اقیم الصلاۃ جاہ و جلال, ایک آدمی اپنی طور ٹار عزت وقار اتنی او سمجھتا, وہ کہتا ہے اب اگر میں مسئلہ مان لوں تو لوگ کہیں گے اچھا اب تک کیا کرتا رہا, اب تک تجھے پتہ نہیں تھا چٹی داڑھی کتھے کی تھی, یا اب تک تجھے یہ مسئلہ نہیں سمجھ آیا تھا, اب مان لوں تو لوگ یہ تان دیں گے میری عزت جاتی رہے گی میری. اللہ کہتا ہے اس کا علاج اقیم الصلاۃ, نماز پڑھو, نماز پڑھو, نماز سے اپنی عزت کا خیال ختم ہوتا ہے. اصل نماز نماز ہو تو آدمی سمجھتا ہے میں تو کچھ نہیں, میں تو اللہ کے سامنے عاجزیاں کرتا ہے, جھکتا ہے جھکتا ہے جھکتا ہے. اقیم الصلاۃ وآت الزکاۃ, علاج حب مال. زکات دو, زکات مولوی لوگوں کو کہے گا جی زکات دو زکات دو, اتنے پیسے دو گے تو اللہ جنت دے دے گا, پر مولوی آپ کدے دارو پہ بھی نہ دے سی. اس لیے اللہ کہتا ہے مولویو تم خود بھی ذرا اپنے آپ سے مال کی محبت کو نکالو, تم بھی زکات دو, تم بھی زکات دو. وآت الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین, علاج حسد, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. آؤ جماعت میں شریک ہو جاؤ, آؤ جماعت میں شریک ہو جاؤ. یہ توحید والے جو راکعین ہیں ان کے ساتھ ہے ان کو حسد, ان کے ساتھ ہے یہ جی یہ جی ارازل ناباد یر رائے, ہم ارازل ناباد یر رائے. ان کے ساتھ ہم کیسے آئیں, ان کے ساتھ ہم, اللہ کہتا ہے ان کے ساتھ آؤ تاکہ حسد کا علاج ہو. ورکو مراکین, آج حسد, یہی حسد, کبھی کس کے ساتھ حسد, کس کے ساتھ حسد, حسد کر کے الگ الگ الگ. اللہ کہتا ہے شامل ہو جاؤ توحید والوں کی جماعت میں. یہ تین ان کے اندر جو بیماریاں تھیں اللہ پاک نے اس کا علاج بتایا. ورکو مراکین, ضرورت صحبت, صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے. صحبت کا آدمی چاہے بس ہی میں قرآن حدیث کا ترجمہ یاد کر کے بس الگ تھلگ ہو کے بڑا کام کروں گا, کام نہیں ہوتا. کام تب ہی ہوتا ہے کہ باقی توحید والوں کے ساتھ مل کے کام کرو, توحید والوں کے ساتھ مل کے کام کرو. پھر انہی میں یہ ہوتا ہے, یہیں سے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ متقی پارسا پابند شریعت آدمی ہو اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی جائے. یہ ضرورت صحبت ہے, یہ ضرورت صحبت ہے, اس کی بڑی ضرورت ہے. ہمارے کہتے ہیں بات جی خیر جی توحید آ گئی, گناہ اللہ بخش دے سی, جو مرضی ہے کیتے جاؤ. نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے, جو مرضی ہے کیتے جاؤ. اللہ نے ایک گناہ پہ بھی پکڑ لیا تو ستیہ ناش ہو جائے گا. اس لیے یہ نہیں ہے کہ جو مرضی ہے کیتے جاؤ تو کیتے جاؤ, نہ نہ, ضروری ہے اپنے نفس کو سنوارنے کی. عقیدہ بھی ٹھیک ہو تو عمل بھی. یہ گندے اعمال مشرک کو زیبا ہیں, موحد انسان کو کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہیے، وہ تمام موحدین کو بدنام کرایا کرتا ہے۔ اس لیے ضروری ہوتا ہے جب کسی نیک صالح آدمی کی محفل میں رہو گے، اس کے ساتھ ہو کے کوشش کرو گے کہ فرائض تو فرائض رہ گئے، سنتیں تو سنتیں رہ گئیں، مستحب بھی کبھی نہ رہے، تہجد کبھی نہ رہے، نوافل کبھی نہ رہے، قرآن پاک کی تلاوت کبھی نہ رہے۔ اس طرح جب کسی کی صحبت میں رہ کے عمل کرنا سیکھو گے، پھر دیکھو اللہ کی کتنی رحمتیں آتی ہیں۔ آج اس دور میں بہت بڑی کمی ہے۔ صحیح متبع شریعت یہ نہیں ہے وہ کیا کوئی بتی تو دی ہتھے جا کے بیعت کر لئی، آہ وہ خود بتی ہے، تمہیں بھی بتی بنائے گا۔ ہو پتا سنت والا، ہو پتا شیعوں کی روایتیں ماننے والا شیعوں کا یہ جانٹ نہ ہو، بتے کرنے والا بتیوں کا یہ جانٹ نہ ہو۔ اس کے ہاتھ پہ بیعت کر کے عمل کرو، اپنی زندگی کو سنوارو۔ اپنی زندگی کو سنوارنا، اس سے اللہ کی رحمتیں آتی ہیں۔ اتامرون الناس بالبر، یہ زجر بر عالم بے عمل، حکم کرتے ہو لوگوں کو نیکی کا، وطن سونا ان سب کو، بھول جاتے ہو اپنی جانوں کو۔ وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، فلا تاکلون، علیحدگی میں ان سے پوچھو تو وہ کہا کرتے تھے محمد سچا ہے، لیکن خود مانتے نہ تھے۔ اللہ کہتا اوروں کو بتاتے ہو، خود مانتے کوئی نہیں ہو۔ واستعینوا بالصبر والصلاه، علاج حب جاہ و مال، علاج حب جاہ و مال، مدد چاہو ساتھ صبر اور نماز کے۔ وانها لکبیرہ، اور یہ خصلت بڑی بھاری گزرتی ہے، سوائے ان لوگوں کے جو خشوع کرنے والے ہوتے ہیں۔ خشوع کرنے والے کون ہیں؟ الذین یظنون، جن کا یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ وانہم الیہ راجعون، انہم ملاقات ترغیب، اور انہم الیہ راجعون ترہیب، جن کو یقین ہے رب سے ملنا ہے اور اللہ پاک نے حساب کتاب لینا ہے، انہیں یقین ہے وہاں پہ اللہ پاک، انہم ملاقات ربی، رب سے ملیں گے، رب سے ملیں گے، اس خدمت پر انعام ملے گا، یہ اچھا کام کریں گے اللہ انعام دے گا۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ترہیب، اس وقت حساب کتاب ہوگا، اس وقت حساب کتاب ہوگا۔ اس لیے اپنے آپ کو سنوارو۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد چاہو ساتھ صبر اور نماز کے۔ آ جائے گا مشرک، اب سارا قرآن شرک کی تردید کرتا ہے، مشرک کو کچھ ملتا تو ہے نہیں، جہاں کہیں تھوڑا سا اشارہ نکال سکتا ہو تو وہ کہتا واہ واہ کم بن گیا۔ کہتا ہے جی صبر اور صلات غیر اللہ ہے نا، صبر اور صلات اللہ تو نہیں، یہ کیا ہے؟ غیر اللہ۔ اللہ کہتا ہے ان سے مدد مانگو، تم کہتے ہو غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنا چاہیے، شرک ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے غیر اللہ سے مدد مانگو۔ لو جی جواب سمجھو، آپ کے پاس لفظ لکھا ہوگا وستعینوا، اس کے اوپر لکھا ہوگا اللہ اللہ، سمجھو، مدد مانگو کس سے؟ صبر سے نہیں، مدد مانگو اللہ اللہ سے، سمجھے، مدد مانگو اللہ سے، بے صبر و صلاح، صبر اور نماز کے۔ صبر کر کے، مصیبتیں برداشت کر کے، نمازیں پڑھ پڑھ کے مدد مانگو اللہ سے، مدد مانگو اللہ سے، مدد مانگو۔ اب یہی استدلال آئے، ہمارے کئی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کئی مولوی پریشان ہو جاتے ہیں، سمجھے، ہاں، لیکن ہمارے استادوں والا قرآن ہی اگر کسی نے اپنے پاس رکھا ہو، بڑی محنت کی ہے ہمارے استادوں نے، اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں ان پہ، شیخ جاجروی رحمت اللہ تعالیٰ نے، یہی قرآن آپ کے پاس ہوگا، آپ ذرا سا قرآن کو دیکھیں، ذرا سا دیکھیں کہ یہاں جواب آپ کو مل جائے گا۔ کوئی مشرک آپ کو دھوکہ نہیں دے سکے گا، ضروری چیزیں جتنی ہو ساتھ ساتھ حوالے اور کیا کچھ ساتھ ساتھ لکھا ہوا ہے، کوئی مشرک کہیں آپ کو دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ وستعینوا، لفظ لکھا ہوگا اللہ، وستعینوا اللہ، اللہ سے مدد چاہو ساتھ صبر اور نماز کے۔ وانہا، یہ خصلت، ہاں ضمیر، یہ خصلت یہ استعانت اللہ سے مدد مانگنا صبر کر کے نمازیں پڑھ کے یہ مدد مانگنا یہ خصلت لکبیرہ تم بڑی مشکل گزرتی ہے مگر خاشعین کو کوئی مشکل نہیں ہوتی. خاشعین کے لیے یہ خصلت کیا ہے؟ بڑی آسان ہے. صبر مدد چاہو اللہ سے صبر کر کے. صبر جہاں اور صبر کرنا ہے سمجھو کہ صبر ہے ساتھ صبر کرنے کے. دین پہ مصیبتیں آئیں توحید کی وجہ سے مصیبتیں آئیں برداشت کیا صبر کیا. صبر کا مر رہا ہے موحد بیچارہ محلے والے بے قدرے ہیں مولوی کی قدر کر نہیں رہے مولوی بیچارہ تو ہی سناتا ہے لوگ ناراض ہوتی ہیں کوئی کھانے کے لیے نہیں دے رہا معمولی سی تنخواہ ہے بیچارے کی. یہ حق سنا سنا کے تنخواہ لینا بالکل جائز اور ضروری ہے. یہ صحابہ سے ثابت ہے خلفائے راشدین تنخواہیں لیا کرتے تھے یہ تنخواہ لینا جائز ہے. تنخواہ لینا حق کو چھپا کر پیسے لے ناجائز. حق بیان کرے کوئی خدمت کر دے جائز. سمجھے تنخواہ اس طرح جائز ہے لیکن بیچارے توحیدی مولویوں کی تنخواہیں ہوتی ہیں بڑی تھوڑی تھوڑی گزارا ہوتا کوئی نہیں. اب بیچارہ پریشان ہے کھانے کے لیے کوئی ملتا کوئی نہیں. ادھر یارویں تاریخ ہے یارویں دی دیر پکی ہوئی ہے بکرے چھترے روسٹ ہوئے وین وہ لے کے آتی ہیں کہتی ہیں توحیدی مولوی صاحب وابیا کھا. وابیا وہ کہتا ہے یہ خنزیر سے زیادہ پلیت ہے میں صبر کروں گا میں بھوکا تو مر سکتا ہوں یہ تمہارا پکا ہوا خنزیر نہیں کھا سکتا. یہ تم خنزیروں کو مبارک ہو اے خنزیر دی طرح حرام ہے خنزیر تو ود کے حرام ہے اے کھان والا خنزیر ہے خنزیر تو بھی بدتر ہے تسی بھی خنزیر غیر اللہ دی نظر نیاز بھی خنزیر تسی کھاؤ تا کھاؤ میں کھاندا کوئی نہیں بس صبر ہے بس میں صبر کروں گا میں صبر کروں گا یہ غیر اللہ کی نظر نہیں کھاؤں گا اور گھڑی کو بھی نہیں دیکھوں گا گھڑی کو بھی نہیں دیکھوں گا بس صبر ہے بس صبر ہے صبر کروں گا غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز کھا نہیں کھاؤں گا مرنا پڑے تو مر جاؤں گا مر جانا تو منظور کر لوں گا لیکن اس خنزیر کے قریب بھی نہیں جاؤں گا. سمجھے اے نہیں وہ جی ہماری جماعت جا رہی تھی مسجد سے انہوں نے ہمارے بستر نکال دیے انہوں نے کہا اے یارویں کھاؤ تو تہنوں مسیت چ داخل کر دیواں گے. اسی مشورہ کیتا جی مشورہ کیتا امیر صاحب نے فرمایا کھا لو کھا لو مسجد میں داخل ہو جائیں گے گوریلا جنگ کریں گے ان میں سے نکال کے وہابی بنائیں گے. بلے خنزیر کھا کے پہلے آپ مشرک بن جاواں گے پھر مشرکان دا علاج کران گے. واہ واہ جی یہ غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز اور یہ تو حرام ہے خنزیر سے بڑھ کر آرام ہے. اس کو جو حلال سمجھے مسئلہ لکھا ہوا ہے وہ صرف کافر ہی نہیں وہ مرتد ہوتا ہے. غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز گیارہویں بارہویں تیرہویں اس کو حلال سمجھنے والا کہنے والا جی خیر خیر کھا لاؤ یہ مرتد ہو جاتا ہے آدمی. اور کیا فائدہ اس تبلیغ کا جس تبلیغ کی وجہ سے انسان خود مرتد بن جائے. جو خود مرتد بن جائے وہ دوسروں کی کیا اصلاح کرے گا. اس لیے اس قسم کا طریقہ اگر کوئی کرے تو غلط ہے. سمجھو ہم کہتے ہیں محنت کرو دین کے لیے محنت کرو تبلیغی جماعت والوں کرو کرو کرو اسی تواڈے تے خوش ہاں پر مشرکان دے پیچھے نمازاں ضائع نہ کرو اور سمجھے مشرکوں کی گیارہویں بارہویں نہ کھاؤ، جو بات غلط ہے وہ غلط ہے، جو تبلیغی جماعت میں بات صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو صحیح بات کو صحیح کہیں گے غلط بات کو، کوئی ساری جماعت نال مخالفت کوئی نہیں، ہم کوئی مخالف نہیں ہے تبلیغی جماعت کے، ہماری جماعت میں کئی چلے چلے بھی بچ وڑتے ہوتے ہیں، ہم مخالف نہیں ہیں لیکن غلط باتوں کے مخالف، وہ سمجھے کوئی گیارہویں کھائے غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز کا ہے اور یہ تو کفریہ کام ہے، چلو کچھ چھوٹا موٹا مسئلہ ہو تو وہ بات الگ ہے، یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ چلو جی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، پہلے یا بنی اسرائیل کا یہ اعادہ ہے، اعادہ بود عاد برائے ترغیب و ترہیب، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم، انی فضلتکم ترغیب، میں نے تم کو فضیلت دی تمام جہانوں پر، بنی اسرائیل کے زمانے میں جتنے بھی تھے بنی اسرائیل سب سے زیادہ فضیلت والے تھے، اس امت پر فضیلت نہیں ہے، اپنے زمانے میں ان کو فضیلت تھی، وَتَّقُوا يَوْمًا تَرْهِيب، یہ اللہ پاک نے یا بنی اسرائیل کو لوٹایا پھر اعادہ کیا، کیوں؟ ترغیب اور ترہیب کے لیے، ترغیب آ گئی انی فضلتکم، اب ترہیب آ رہی ہے، اور ڈر جاؤ یومن یہ تفیف اخروی، ڈر جاؤ اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، نجات کے چار طریقے ہوتی ہیں، یہ لا تجزی طریقہ نجات اول، لا یقبل دوم، لا یوخذ صوم، لا هم ينصرون چہارم، دنیا میں یہ چار طریقے، اللہ پاک کہتا ہے قیامت کے دن ان طریقوں میں سے کوئی طریقہ نہیں چل سکے گا، لا تجزی نفس عن نفس، ایک آدمی کہے یار اس کو کچھ نہ کہو، اس کی جگہ پہ مجھے پکڑ لو، اس کی جگہ پر مجھے پکڑ لو، دنیا میں تو ممکن ہو جائے قیامت میں نہیں ہوگا، نہیں کافی ہوگا کوئی نفس کسی نفس سے شیان کچھ بھی، یہ پہلا طریقہ نجات کا یہ نہیں چل سکے گا، ولا یقبل منا شفاعت، نہیں قبول کی جائے گی اس سے شفاعت، شفاعت کاری، شفاعت بالاذن حق ہے، یہاں شفاعت سے مراد ہے شفاعت غالبہ، شفاعت کے ضرور منوا لے ضرور، اور وہ خصوصاً منہا نفس کافر سے، کافر کے لیے کوئی سفارش کرے اور اس کو جہنم کے عذاب سے بچا کر جنت کے اندر داخل کرا دے، اس قسم کی شفاعت کوئی قبول نہیں ہوگی، مشرک کے لیے شفاعت، کافر کے لیے شفاعت، کوئی شفاعت اور شفاعت بھی غالبہ کوئی مقبول نہیں ہوگی، ولا یوخذ منہا عدل صوم، تیسرا طریقہ، دنیا میں تو یہ شفاعت ہوتی ہے، دنیا میں یہ شفاعت کاری ہوتی ہے، آخرت میں نہیں ہوگی، دنیا میں کوئی دوست آ جاتا ہے اس دوست کی وجہ سے یہ ماننے پر تیار ہو جاتا ہے اور مجرم کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن قیامت کے دن اس طرح کی شفاعت کوئی نہیں ہوگی، ولا یوخذ منہا عدل، نہیں لیا جائے گا کوئی عدل، فدیہ، رشوت، دنیا میں تو پیسے دے کے چھڑا لیتے ہیں، سمجھے، پیسے دے کے چھڑا لیتے ہیں، اور کئی توحید کے دشمن پیسے دے کے توحیدیوں کو بندوا لیتے ہیں، کئی پیسے دے کے چھڑا لیتے ہیں، کئی پیسے دے کے غیر مجرموں کو جو مجرم نہیں ہوتے ان کو قید کرا دیتے ہیں، توحید کے دشمن توحید والوں کے خلاف اس قسم کے کام بھی کیا کرتے ہیں، اور اس دور میں سب سے بڑے توحید کے دشمن غیر مقلد ہیں، ولا یوخذ ولا یوخذ منہا عدل، کوئی رشوت نہیں لی جائے گی، ولا هم ینصرون، طریقہ نجات چہارم، کوئی مدد بھی نہیں کر سکے گا، کوئی قوم قبیلہ ہو وہ آ کے کسی کو چھڑا لے، یوں اللہ سے کوئی چھڑا سکنے والا بھی نہیں ہوگا، یہ دنیا کے اندر یہ چار طریقے چلتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں قیامت کے دن ان طریقوں میں سے کوئی طریقہ نہیں چلے گا، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، سمجھو ہمارے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی نے، اللہ پاک نے عجیب کمال دیا ان کو، اب دیکھو کس طرح وہ آیات جڑ رہی ہیں، پہلے تین جماعتوں کا ذکر، تینوں کو پیغام توحید، توحید پر شبہ کا جواب، دلیل عقلی کا تتمہ، یہ سب آگے۔ پھر عام افراد کو چھوڑ کر مخصوص مولویوں پیروں کو خطاب، مخصوص مولویوں کس طرح جڑتی جا رہی ہے، عام افراد، پھر مخصوص پیر مولوی، پھر اب ان مخصوص پیر مولویوں میں پانچ انواع، ہمیں کیا آ رہی ہیں، پانچ انواع کا ذکر، او آگے تک یہ ساری آیات مرتبط ہیں، سب ہندی بنی اسرائیل کی پانچ انواع۔ اب عام مفسرین آتے ہیں، یا جب آتے ہیں یا یو الناس اعبدوا پہ، ٹھیک، اب تو عید ہی، تو عید کے بعد وہ ان کن تم فی رہے رسالت ہی، پھر آگے جی ان اللہ لائیہ، پھر تو عید، پھر کیف، کیا مطلب، پھر وہ مختلف انداز سے ربط لگاتے ہیں، یہ نہیں ایک مفسرین اہل سنت نے کوئی کام نہیں کیا، بڑا کام کیا، بڑا کام کیا، اللہ ان کی ان محنتوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، لیکن ان کی تفسیر میں بڑی مشکل ہوتی ہے، آیات بڑی مشکل سے ملتی ہیں، پھر بنی اسرائیل کو ملاتے ہیں، پھر بنی اسرائیل کے ملنے کے بعد پھر بنی اسرائیل آ گیا، جی یہ کیا، پھر یہ نجائے نہ قوم، پھر فرق نہ، پھر فلاں، یہ مختلف حالات آ رہی، یہ کیا جی، کوئی ملتا ہی نہیں ہے آپس میں، بات سمجھے۔ لیکن اللہ پاک نے ہمارے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو قرآن پاک کا جو علم وہبی طور پہ اللہ پاک نے عطا کیا، اب اس کے انداز سے آپ دیکھتے جائیں گے، او آگے تک سوری آیات بالکل جڑتی جائیں گی، او دل گواہی دے گا کہ واقعتاً یہ ساری آیتیں آپس میں مرتبط ہیں، کوئی آیت ایسی نہیں ہے، کوئی بات ایسی نہیں ہے جو بے ربطی ہو۔ اب یہاں سے حضرت صاحب فرماتی ہیں بنی اسرائیل کی پانچ انواع اللہ ذکر کر رہا ہے، پانچ انواع، پانچ، پہلی نو، اب پہلی نو میں آٹھ انعامات اور دو عذاب ہیں، اس میں کبھی کدھر جاتی ہیں آیتیں، کبھی کدھر جاتی ہیں، مفسرین ملاتے ہیں نہیں ملتے، حضرت صاحب نے فرمایا یہ پوری ایک نو ہے، یہ کیا ہے، پوری ایک نو ہے، اس نو میں اللہ پاک یہ جس طرح آئے نا، اب یہاں پر آ گیا، انی فضلتکم تبتکو، ترغیب تے ترہیب، ترغیب تے، اللہ پاک کہتا ہے آؤ، یہی تمہاری بنی اسرائیلیوں، تمہاری پہلی قسم، اس میں ترغیب بھی تے ترہیب بھی، اس میں ترغیب بھی تے ترہیب بھی، آٹھ انعامات یہ ترغیبات ہیں، دو عذاب یہ کیا ہیں، ترہیبات ہیں، وہ ہم نے تمہارے آبا و اجداد پر انعامات بھی کیے، عذاب بھی دیے، انعامات کیے تاکہ مانے تو عید کو، نہ مانا عذاب دیے، عذاب دیے، اشارہ کیا جا رہا ہے مکہ کے کافروں، تم بھی اور یہ بنی اسرائیلی بھی، مان لو تو عید کو، نہیں مانو گے تو اللہ کہیں دنیا میں تمہیں سزا نہ دے دے، سمجھے۔ اب پانچ انواع میں سے یہاں پہلی نو آ رہی ہے، نو اول، نو اول، سمجھے، تو عید کو مان لو او بنی اسرائیلیوں، تمہارے آبا و اجداد پہ جس طرح اللہ نے انعامات کیے تھے، تم پہ بھی اللہ انعامات کرے گا، نہیں مانو گے، جس طرح تمہارے آبا و اجداد پہ اللہ کے عذاب آئے تھے، تم پہ بھی اللہ کے عذاب آئیں گے۔ دیکھو وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یہ نو اول، نو اول میں آٹھ انعام، نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ اول، انعام ہم نے تمہیں نجات دی، نجیناکم، نجینا آباءکم، نجینا تمہارے آبا و اجداد کو، تمہارے آبا و اجداد کو ہم نے نجات دی، من آل فرعون، فرعون کے خاندان سے، فرعون تکلیف دیتا تھا وہ، اتنی تکلیف کہ تمنا موت کرنے لگے، اتنی تکلیفیں ہیں کہ بنی اسرائیلی موت کی تمنا کیا کرتے تھے، یسومونکم سوء العذاب، وہ چکھاتے تھے تم کو برا عذاب، چکھاتے تھے تم کو برا عذاب، یذبحون ابناکم، یہ تشریح عذاب، کیسا عذاب جی، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، بیٹوں کو ذبح کیا کرتے تھے۔ یہ بیٹوں کو ذبح کرنا عام طور پہ سمجھا جاتا ہے یہ عذاب بڑا ہے، سزا زیادہ ہے، اور بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے گویا کہ احسان کرتے تھے۔ نہیں، یہ بات نہیں، بیٹے کو ذبح کرنا اس سے بڑھ کر سزا ہے بچیوں کو زندہ چھوڑ دینا۔ بچیوں کو اللہ، آپ سوچیں گے دیکھو جی زندہ چھوڑے تو یہ بھی سزا ہے، بیٹوں کو ذبح کر دیا جائے اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے، یہی بیٹیاں نساء بنے گی، جوان ہوگی۔ اب اگر بیٹے ہوتے تو وہ بھی جوان ہوتے، جوان ہوتے تو ان لڑکوں کے ساتھ ان لڑکیوں کی شادیاں ہوتی، اپنے خاندان میں شادیاں ہوتی، پھر وہی جو جوان ہوتے بیٹے انہوں نے کاروبار کرنا تھا، اپنی بیویوں کو سنبھالنا تھا، وہ ان عورتوں کو سنبھال لیتے۔ لیکن جب بیٹے قتل کر دیے جائیں، بیٹے نہ رہیں، بیٹے جوان ہونے سے پہلے ہی ختم، ایک تو اپنی فوج ختم ہے، دشمن سے مقابلہ جوانوں والی فوج کے ذریعے سے ہوتا ہے، یہ جوانوں والی فوج کوئی نہ ہو، بیٹی بڑھ بڑھ کر جوان ہو جائے، اب اس کے لیے نکاح کرنا پڑے، خاندان میں کوئی نکاح کی جگہ نہ ملے، یہ انتہائی زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ اور آج کل دین والے لوگ خصوصاً اس پریشانی میں بہت زیادہ مبتلا ہے، جن لوگوں پہ یہ پریشانیاں آئی ہوئی ہیں وہ جانتے ہیں کہ بیٹیوں کے سلسلے میں یہ کتنی پریشانی ہوتی ہے، کہ اپنے خاندان میں صحیح ایماندار صحیح توحید والا کوئی رشتہ نہ ملے، پھر ادھر ادھر جانا پڑے، کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ اب یہ بچیاں جوان ہو جائیں، پھر ان کے سنبھالنے کے لیے اگر ان کے خاوند ہوتے تو ان کو سنبھال لیتے، اب غیر قوم میں کافروں مشرکوں کے ساتھ نکاح کرنا نہیں ہے کوئی بھی، اب نکاح کیا نہ جائے، بیٹی جوان ہو جائے، اس کی عزت و آبرو کا مسئلہ ہے، اب وہ اپنا زندگی کا وقت گزارے کیسے گزارے، پیسے کہاں سے لائے، اب اس کو اگر نوکر بنایا جائے کسی اور کے گھر میں تو کسی کی بیٹی کسی اور کے گھر میں جا کے نوکرانی بن کے کام کرے، اس سے بڑھ کر اس انسان کے لیے مرنے کا مقام کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کر بے غیرتی انسان کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی بیٹی دوسروں کے گھروں میں جا کے کام کرے۔ تو یہ اس طرح جوانوں کی فوج کو ختم کر دیا جائے اور بیٹیوں کی فوج کو بڑھا دیا جائے، یہ سزا اور زیادہ ہے، یہ سزا اور زیادہ ہے، یہ جرم اور زیادہ ہے، یہ بہت بڑی سخت سزا تھی جو فرعونی دیا کرتے تھے بنی اسرائیلیوں کو۔ اب بیٹوں کو ذبح کرتے ہیں، زندہ چھوڑتے ہیں، نساء بنات، بنات بعتبار ماں یعولو الے نساء بننا ہے، انہوں نے انہی بیٹیوں نے بڑا ہو کر نساء ہونا ہے، اس لیے لفظ نساء کا کہہ دیا گیا۔ وفی ذالکم بلاؤ من ربکم عظیم، فی ذالکم اللہ نے ان سے تمہیں نجات دی، سمجھے ان سے کیا دی، اس نجات دینے میں، ذالکم ذالکم کا مشارن لے نجینا سے انجا تنجیا نجات دینا، اس نجات دینے میں بلا ان احسان ہے، احسان ہے تمہارے رب کا عظیم ان بہت بڑا، یہاں مانا ویسے دوسرا بھی لکھا ہوا ہے، ذالکم اس ذبح کرنے میں اس عذاب دینے میں بلا ان امتحان ہے آزمائش ہے، امتحان ہے بہت بڑا۔ لیکن یہ چونکہ انعامات میں آ رہا ہے، انعامات میں آ رہا ہے، اس لیے ذالکم کا مشارن لے انجا، اس نجات دینے میں بلا ان، انعام ہے تمہارے رب کا بہت بڑا۔ یہ پہلا انعام، اللہ پاک کہتا ہو بنی اسرائیلیو تمہارے آبا و اجداد پہ کتنا ظلم و ستم ہوا کرتا تھا، اس ظلم و ستم سے نجینا، ہم نے تمہارے آبا و اجداد کو نجات دی، یہ ہم نے تم پر انعام کیا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا انعام ثانی، دوسرا انعام، فارقنا، جب پھاڑ دیا ہم نے بکم بسببکم البحر، دریا کو ہم نے پھاڑ دیا دریا کو، یا ایک وقت وہ آیا کہ بنی اسرائیلیوں ہم نے تمہارے آبا و اجداد کو مصر سے نکالا، وہ مصر سے نکل کے آ گئے، پیچھے پیچھے فرعونی بھی آ گئے، آگے دریا آ گیا، دریا میں رستہ کوئی نہیں تھا، اب پھنس گئے موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے بنی اسرائیلی، پھنس گئے، اللہ پاک کہتا ہے فرق نہ، یہ ہمارا انعام ہے سمجھے، فرق نہ بکم بسببکم البحر، ہم نے تمہاری وجہ سے دریا کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، 12 رستے ہم نے بنا دیے، فانجیناکم، پھر ہم نے نجات دے دی تم کو، واغرقنا آل فرعون، اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون، فرعونیوں کو، ماں فرعون کے، وانتم تنظرون، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے، تمہیں دکھا کر تمہارے دشمن کو مارا ہم نے، تمہارے دشمن کو مارا ہم نے، یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا، انجیناکم شعبہ اول، اغرقنا شعبہ دوم، انتم تنظرون شعبہ سوم، ہم نے تمہیں نجات دی ایک، تمہارے دشمن کو غرق کیا دو، پھر تمہیں دکھا دکھا کر ویکھ مشرک پلیت کیویں مردا پیا ہے تے کیویں غرق ہو رہے آئے، تمہیں دکھا دکھا کر، ایک تین طریقے ہوتے ہیں دنیا میں عام طور پر، ایک آدمی نے آپ پہ ظلم کیا ہے، آپ اپنے کسی دوست کو کہیں یار کمال ہے، اس نے مجھ پہ ظلم کیا، زیادتی کی، یہ کیا، وہ کیا، وہ کہتا ہے اچھا تم جاؤ میں اس کو سیدھا کروں گا، یہ آ جائے اور وہ بلائے اس کو، بلا کے اس کو خوب سزا دے، اس سے بھی دل کو تسلی ہوتی ہے کہ ہمارے دشمن کو سزا مل گئی، بات سمجھے، لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور طریقہ ہے، وہ کیا، تم نے جا کے اپنے دوست کو شکایت کی، دوست نے کہا اچھا ٹھہر جا، فوراً بلایا اس کو جو آپ پہ ظلم کرتا تھا، اس کو آپ کے سامنے کان پکڑا دیے اور اس کو خوب پیٹا، خوب اس کی پٹائی کی، مارا تمہارے سامنے، اب اس میں بھی تمہارے دل کو تسلی ہوگی، اور پہلے سے بڑھ کر دشمن کو مارا جائے اور تمہارے سامنے مارا جائے، سمجھے، ایک تیسرا طریقہ، اس مجرم کو بلایا جائے، بلا کے اس کو کہا جائے کان پکڑ ذرا، اور آپ کے ہاتھ میں دے دے ڈنڈا، لے مارو اس چنگا کر کے، پھر آپ اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس کو خود مارے، اس مارنے میں جو لطف ہے وہ پہلے دو طریقوں میں نہیں ہے، لوط علیہ السلام کے زمانے میں اللہ پاک نے فرمایا اچھا لوط علیہ السلام تو جانا انہوں میں آپ سدھا کر سا، لوط علیہ السلام آپ جائیں ان کافروں کو میں خود سزا دوں گا، موسیٰ علیہ السلام والسلام کو اللہ پاک نے فرمایا ذرا دیکھ کیویں فرعون گوتے کھاندا پیا ہی، اور سارے فرعونی کس طرح غرق ہو رہے ہیں، ایوان تم تنظرون، یہ دوسرا طریقہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے پیغمبر، جب ہمارے پیارے پیغمبر کا وقت آیا اللہ پاک نے فرمایا اٹھاؤ تلوار صحابہ کو ساتھ لو، یہ مشرک ہیں ان کے دلوں میں روب ڈالنا میرا کام ہے، مورو انہیں کتیا خبیثا نو، خود جنگ کرو جہاد کرو اپنے پاک ہاتھوں کے ساتھ ان کو مارو، یہ تیسرا طریقہ، اچھا جی، واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، انعام ثالث، تیسرا انعام، چلو شکر، وقفے